ต่อจากนี้ไปเป็นการแสดงธรรมก่อนฉันเรื่องที่นี่ถูกกล่าวตูว่าไม่ได้ปฏิบัติธรรมโดยพ่อท่านโพธิรักเมื่อวันที่1พฤศจิกายน2541ที่พุทธสถานสติอโศกขอเชิญท่านติดตามรับฟังได้ณบัดนี ้จะเทศเรื่องที่นี่ไม่มีการปฏิบัติธรรมนะที่ว่าเช่นนั้นก็เพราะว่ามีกระแสนะมีคนเข้ามาที่นี่หรือว่าแม้แต่บางคนอยู่ที่นี่จะเกิดความรู้สึกอย่างนั้นบ้างขึ้นมาว่าเกิดความรู้สึกขึ้นมาว่าที่นี่ไม่มีการปฏิบัติธรรมนะก็จะต้องพูดกันให้เข้าใจว่าที่นี่เนี่ยเป็นพุทธสถานนะซึ่งเป็นพุทธสถานที่รวมคนอยู่ไม่ใช่ น้อยหลายร้อยอยู่กันอย่างแม้วันนึงเนี่ยกินอยู่กันไม่ใช่ น้อยเลยคนอยู่ที่นี่อาหารการกินวันหนึ่งมาอยู่ด้วยจะรู้นะถ้าอยากจะรู้ดีๆก็มาคอยอยู่ที่ครัวเนี่ยมานั่งช่วยล้างจานเนี่ยจะรู้มานู่นช่วยนั่งล้างหม้อล้างจานให้ดูบ้างจะรู้ว่าวันหนึ่งทำอยู่ทำกินกันเท่าไหร่นอกนั้นก็ค่าน้ำค่าไฟค่าสาธารณูปโภคค่าอะไรต่ออะไรที่มันจะต้องจ่ายเป็นธรรมดาธรรมชาติอยู่แล้วก็ไม่ใช่น้อยเพราะว่าคนอย่างที่นี้กินใช้เรื่องรวมอย่างนี้ซึ่งเป็นสาธารณภคีคือหมายความว่าอยู่กินกันรวมกันช่วยกันบริหารช่วยกันทำช่วยกันอยู่ช่วยกันกินมีอะไรก็ช่วยกันทำหลายคนก็สงสัยว่าแล้วก็อยู่ยังไงที่นี่ก็ไม่มีตู้บริจาคไม่มานั่งเน้นว่าเออมาแล้วต้องบริจาคเงินนะขายดอกไม้ธูปเทียนขายพระเครื่องหาเงินโดยวิธีนั้นวิธีนี้ที่นี่ก็ไม่ได้มีวิธีหาเงินอะไรมีงานนั่นงานนี่จะต้องทำจะต้องใช้เงินใช้ทองก็ค่อยบอกบุญถ้าไม่นั่นก็ไม่เคยบอกบุญอะไรมากมายทั้งที่มานี่ก็รู้ว่าต้องค่าใช้น้ำค่าไฟค่าสุทาสารณูปโภคค่ากินค่าอยู่ค่าอะไรอะไรต่างๆนานาก็รู้ก็เห็นอยู่ก็ไม่ได้ไปพูดอะไรมากมายบอกว่าเออมาที่นี่ช่วยค่าน้ำค่าไฟหน่อยนะก็ไม่เคยพูดนะช่วยค่าอาหารช่วยค่าอะไรก็ไม่ได้พูดอะไรมากมายนอกจากบางครั้งบางคราวคิดว่าเนี่ยจะสร้างแพนะก็บอกบุญสร้างพระวิหารมันไม่มีเงินจะทำต่อแล้วนะนานๆมันพร่องไปทีมันไม่ไหวจริงๆก็บอกไม่ได้ว่ามันนั่งจูจี้บอกเรียรายกันทุกวันเอานะทำบุญนะแล้วก็บอกได้ว่าทำบุญระดับอานิสงส์อย่างงี้อย่างนี้นะมีบุญอย่างงี้อย่างนี้ชาติลงชาติหน้าทำบุญหนึ่งบาทจะได้มากเพิ่มขึ้นอีก10เท่าอะไรเหมือนกับเขาที่ว่ากันนี่ใครอ่านหนังสือพิมพ์ผู้จัดการใช่ไหมเอ่ยเขากรุงเทพธุรกิจเล่นงานธรรมกายโดยไปเอาพระพยอมมาเป็นหลักโอ้นี่เพิ่งลงอาตมาก็เพิ่งเห็นเพิ่งอ่านเมื่อวานนี้เล่นงานว่าโอ้วัดธรรมกายเนี่ยหาเงินอย่างขนาดหนักหาเงินโดยชนิดที่เรียกว่าโฆษณาเอาอิทธิปาฏิหาริย์หรือว่าเอาอะไรต่ออะไรมาหลอกมาล่อแหมพระพยอมท่านก็ใส่ใหญ่เลยแบบนี้มันไม่ใช่18มงกุฎมัน108มงกุฎว่าเงินนะโอ้โหเล่นใหญ่เลยมันผิดอะไรต่ออะไรท่านก็ว่าหลักธรรมของท่านว่าไปใครไปหาอ่านกันแล้วกันโฆษณาให้หนังสือธุรกิจหน่อยกรุงเทพธุรกิจเล่มเขาขึ้นหัวไม้เลยหัวโตเลยอันแรกเลยเห็นว่าชำแหละวัดธรรมกายอะไรบ้างคือเราไม่ได้มีนิยาไม่ได้มีบทบาทหรือว่าความนิยมที่จะทำแบบนั้นเลยนะซึ่งจะใครรู้ใครคบหาอโศรมาก็จะรู้ดีนะเราก็ทำอยู่ในว่าคำว่าบอกบุญมีแน่นะเรียรายเนี่ยเราพยายามเลี่ยงเด็ดขาดเลยเรียรายเนี่ยนะมันเสียหายเราอยู่กันรอดขนาดไหนก็อยู่กันไปอย่างเก่งก็แค่บอกบุญอาจจะบอกบุญมากครั้งหน่อยบางครั้งในเรื่องบางเรื่องนะซึ่งนานๆทีซึ่งเป็นเรื่องระวังเราพยายามระวังอยู่ถ้าสังเกตคบหากันมานานๆจะรู้ว่าเราไม่ฟุ่มเฟือยเราไม่พยายามที่จะทำให้สิ่งเหล่านี้เสียมนสารูหรือเสียรูปธรรมอะไรต่ออะไรเลวร้ายใครจะมาทำบุญทำทานก็ไม่ได้ว่ามานั่งแหมรีบฉวยโอกาสรีบแหมมาถึงคนไหนก็โอ้โหยั่วยุให้ทำบุญทำทานอะไรกันมากมายทั้งที่เราต้องใช้เงินใช้ทองไม่ใช่น้อยเหมือนกันค่าใช้จ่ายมันก็ไม่ใช่น้อยอะไรต่างๆนานาก็ตามเราก็ต้องพยายามที่จะให้มันเป็นธรรมพิสูจน์ธรรมเหมือนกันเ พิสูจน์สัจธรรมว่าถ้าเผื่อว่าเราไม่ดีจริงคนไม่เข้าใจไม่ศรัทธาเลื่อมใสไม่มีใจเป็นบุญที่เสียสละเกื้อกูลอยู่นั่นนะถ้าเผื่อว่าเราไม่ดีจริงแล้วก็คนก็ไม่เข้าใจมีแต่คนโง่โง่เงาเงาเห็นดูสินี่ค่าใช้จ่ายก็ใช้อยู่แท้แล้วก็ใจดำไม่มีใจเป็นทานไม่มีใจเป็นบุญไม่มีการจิตเป็นกุศลจิตมีบริจาคมีจาคะมีจาคะสัมปทาอะไรขึ้นมาซะเลยไม่เข้าใจไม่เข้าถึงพร้อมในการที่จะบริจาคบ้างเสียสละบ้างอะไรอะไรเลยก็ให้มันรู้กันไปว่าเราทำงานศาสนานี้ไม่มีผลอะไรเลยแต่ถ้าพบว่าเราทำงานศาสนามีผลคนเกิดมีจาคะสัมปทาขึ้นมาได้เหมือนกันมีการให้ทานเกื้อกูลมีการเกื้อกูลช่วยเหลือเฟื่อฟายอุดหนุนจุนเจือกันอยู่รอดอยู่ได้จริงมันก็เป็นไปได้เป็นไปได้จนกระทั่งเราสามารถสร้างอะไรอะไรพอสมควรนี่ก็ยังเป็นไปได้ใช้เงินเป็นล้านๆหลายล้านเหมือนกันแต่แน่นอนมันไม่เหมือนเขาหรอกเขามันโอ้โหหลายหมื่นล้านเป็นหลายเป็นหมื่นๆล้านก็เรื่องของเขาเราไม่ได้ทำขนาดนั้นเราก็ทำตามมีทำได้พอเป็นไปอย่างที่เป็นเนี่ยอาตมาก็ว่ามันก็ไม่ได้เกินการเกินเหตุอะไรมันก็พอเป็นไปซึ่งมันต้องเป็นไปตามธรรมชาติบ้างแม้ว่าบางคนจะดูว่ามันใหญ่มันดูมันเคืองมันอะไรต่ออะไรบ้างมันก็ไม่ได้เคืองใหญ่อะไรจนเกินเปรียบเทียบกับเขาแล้วก็เล็กนิดเดียวเราไม่ได้ไปบื้อหวาอะไรเกินการมันอาจจะแปลกไปบ้างเท่านั้นเองในความใหญ่ก็ใหญ่แปลกไปกว่าเขาแต่มันไม่ได้ใหญ่เท่าเขาจริงๆทำเองซะส่วนใหญ่จะเห็นได้เราก็งอกงอกงอกทำเงินไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความโอ้โหมีเงินทุ่มจ้างช่างมาแหมช่างเจ้านี้ประมูลมาเจ้านี้มาทำเราก็ไม่ถึงขนาดนั้นจ้างช่างบ้างจำเป็นในส่วนที่เราจำเป็นต้องจ้างบ้างเราทำไม่ไหวกันจริงๆก็เท่านั้นนอกนั้นถ้าทำเองได้เราก็ช่วยกันทำอย่างที่เป็นนี่แม้แต่อะไรเล็กๆน้อยๆเราก็ช่วยกันทำเราจะได้เป็นอารามเป็นที่สงบร่มเย็นอะไรก็ช่วยกันไปนะคิดว่าได้ทำอย่างนี้ในภาคทำงานก็ตามก็เป็นการปฏิบัติธรรมอาตมามั่นใจจริงๆเลยว่าศาสนาพุทธมันเสื่อมก็ไปเกือบถึงขีดแล้วเกือบถึงขีดจริงๆมันเหลืออยู่หน่อยเดียวเท่านั้นเองว่าหลักใหญ่ของพุทธเจ้าคือหลักประพฤติธรรมของพุทธเจ้าเนี่ยมันยังอยู่ในตำราหรือว่ายังกล่าวถึงกันและยังเอาอธิบายบ้างแต่ก็ไม่เห็นว่าปฏิบัติได้ปฏิบัติกันจนเกิดมรรคเกิดผลรู้กันเหมือนกันว่าทางเอกคือมรรคองค์8เป็นทางเอกทางปฏิบัติธรรมทางให้การปฏิบัติธรรมอันเอกซึ่งจะไปสู่นิพพานเลยนะเป็นหลักใหญ่เลยรู้กันเหมือนกันเรียนกันหมดนะมหามเหสิวนัตธรรมตรีโทเอกอะไรก็เรียนกันรู้กันดีแต่ไม่ได้นำมาปฏิบัติจริงเพราะว่าไปปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมแม้แต่พวกที่มาที่นี่เหมือนกันแม้แต่ในพวกเราในเนี้ยปฏิบัติธรรมประโยชน์ตนประโยชน์ตนปฏิบัติธรรมไงต้องนั่งสมาธินั่งสมาธิทำจิตทำจิตทำจิตทำจิตคุณเดินยืนนั่งนอนไม่ได้ทำจิตหรือไงสูตรของพระเจ้ามรรคองค์8นะทำจิตสังกัปปะก็ทำจิตวาจาก็ทำจิตกัมมันตะก็ทำจิตอาชีวะทำอาชีพการงานอยู่ก็ทำจิตทำทั้งกายวาจาจิตนี่แหละทำทั้งกายวาจาใจวาจาทำทั้งกายวาจาจิตด้วยให้ถึงจิตถ้าไม่ถึงจิตแล้วก็ไม่ถึงปรมัตถธรรมไม่ถึงตัวเป้าหมายสำคัญในการปฏิบัติธรรมจริงกายวาจาได้ดีอยู่ก็ดีแล้วล่ะแต่ตัวที่ไปสร้างกายวาจานั้นคือใจใจมโนปุพังคมาธรรมามโนเศรษฐามโนมยาใจเป็นประธานมโนปุพังคมาธรรมาใจเป็นประธานสิ่งทั้งปวงมโนเศรษฐาใจทำให้เกิดการเจริญประเสริฐเศรษฐาเศรษฐโถประเสริฐขึ้นเจริญขึ้นพัฒนาขึ้นก็มาจากใจมโนมยาสำเร็จทุกอย่างได้ด้วยใจมโนมยาสำเร็จได้ด้วยใจใจนี่แหละเป็นตัวยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นจะต้องใจนี่จะต้องอ่านจะต้องใช้ใจให้เป็นฝึกใจให้เป็นจริงๆเลยและการปฏิบัติธรรมของพระพุทธเจ้านั้นไม่ใช่ว่าไม่ทำงานนั่งสงบพอเอาคำว่าสงบมาก็เลยกลายเป็นแบบฤาษีพระพุทธเจ้าเกิดมาท่ามกลางฤาษีท่ามกลางศาสนาที่มีก่อนเป็นศาสนาอะไรต่างๆตั้งเยอะตั้งแยะล้วนแล้วแต่เป็น การนั่งสมาธิกันเต็มเลยเมืองอินเดียนี่เยอะเลยอินเดียนี่เป็นแดนที่ปฏิบัติธรรมแบบนั่งสมาธิกันนี่มากมายไม่รู้กี่ศาสดาไม่รู้กี่ลัทธิมากมายพระเจ้าเกิดมาท่ามกลางอุบัติมาท่ามกลางลัทธิพวกอย่างนั้นทั้งนั้นเลยท่านก็อ้าวก็ตอนแรกๆท่านก็ไปแสวงหาดูก็ไปดูไปตามเข้าดูไปเช็คเนี่ยไปเช็คลองดูไปอะไรดูไปดูอรันดาบทอุทกดาบทไปนั่งก็สมาธิรูปฌานอรูปฌานถือว่าอรูปฌานเนี่ยเป็นสูงนะอรูปฌาน7อรูปฌาน8ท่านก็ไปทํามันก็ไม่ยากนะเพราะว่าท่านเองท่านมีบารมีมาแล้วผ่านมาแล้วศึกษามาแล้วผ่านมารู้กี่ชาติอย่าว่าแต่พุทธเจ้าเลยอาตมาเองก็ผ่านมารู้มาแล้วไม่รู้กี่ชาติอย่าพูดให้คุณฟังอย่าไปพูดเล่นข้างนอกอ่ะเดี๋ยวก็หาว่าอวดอะไรต่ออะไรไม่เข้าเรื่องอีกจริงๆศึกษามาแล้วผ่านมาแล้วมันมีสัญชาตญาณมาแล้วด้วยทวากันจริงๆแต่มาเกิดแต่ละชาติแต่ละชาติเนี่ยเราเหมือนลิงลมอมก็พองเกิดมาในโลกียะก็ให้โลกียะมองเมาเราหรือว่าโลกียะมันเป็นฤทธิ์มีโลกียะมีอำนาจของโลกียะนี่ครอบกรรมคลุมไปกว่าเราจะรู้สึกตัวอ๋อกว่าของจริงมันจะปรากฏตัวออกมาชั่วระยะหนึ่งทั้งนั้นแหละพระพุทธเจ้ากว่าจะรู้พระองค์ก็โหมปะป้ายนะพระราชบิดาก็โหพยายามปิดบังมอมเมาทุกอย่างเลยนะโอ้ยไม่ให้เห็นเลยทุกข์คืออะไรอย่างไรทุกอย่างประโลมประเล่าทั้งกามทั้งความสุขแบบโลกีอะไรอะไรสารพัดเนี่ยท่านพระพุทธเจ้าถ้าจะมาโดนประเล่าประโลมกันไม่รู้หลุดมาหรือเปล่าไม่รู้นะดีว่าไม่มีบุญไม่ใช่ไม่มีไม่บุญแบบนั้นก็เหมือนกันนะบุญแบบนั้นบางทีมันก็ทำให้เราแย่เหมือนกันถ้าเรามีบุญมากๆงั้นถูกประเล่าประโลมกันแล้วก็โหจมหลุดไม่ได้โง่ไม่ขึ้นจมเลยไม่ต้องมาเจอกันพอดีเลยเนาะดีแต่ว่าจะมาไม่มีบุญมากถึงขนาดนั้นจนกระทั่งโอ้ประเล่าประโลมขนาดนั้นมีสนมนางในมีทุกอย่างเลยนะมีปราสาทสามฤดูมีอะไรอะไรฉุดดึงเอาไว้ครบพร้อมเลยนะถึงอย่างนั้นก็ดึงพระเจ้าไม่อยู่เพราะว่าท่านมีบุญของท่านอยู่แล้วดึงไม่อยู่หรอกนะถ้าท่านมีของจริงถึงขนาดถึงขั้นถึงตอนอาตมาก็ถูกมองมาตามฐานะของอาตมาพอสมควรอาตมาก็บ้าๆบอๆไปตามโลกเขาพอสมควรแต่เสร็จแล้วเราก็พอถึงขีดถึงขั้นถึงเวลามันก็ค่อยๆพัฒนาตัวค่อยๆรู้สึกตัวลิงลมอมก็พองก็ค่อยหายเมาแหมถูกโลกียะเขย่าอ่ะใครเคยเล่นลิงลมมั่งอ่ะจะมาจับมันเอาผ้าผูกตาเสร็จแล้วก็เขย่าให้เมาเดินมาเซงโอ้โหกว่าจะหายเมาเป็นมานานมันเหมือนอย่างนั้นอ่ะโลกีมันมองเมาเราเหมือนว่าโลกเกิดมาก็ต้องอย่างนี้แหละต้องอยากได้อยากมีอยากเป็นอย่างนี้เราก็เผลอไปเหมือนลิงลมอมก็พองนะเอาเวลาเขาขยาเขาเล่นลิงลมอมก็พองมันมีกรอนอาตมาลืมหมดแล้วกรอนขยาลิงลมอมก็พองมีอะไรอะไรลองๆเป็นเพลงเป็นขยากันเป็นกรอนนะใครมีใครจำได้ไหมลิงลมอมก็พองอะไรไม่รู้นะเสร็จแล้วขยาจนเมามึนขึ้นมาก็เดินปิดตาไปเรียกจับใครเข้าแล้วเล่นนะกันสนุกแต่เมาเวียนหัวนะพอหายเมาแล้วก็ค่อยรู้สึกตัวค่อยๆเป็นตัวของตัวเองค่อยๆมีสัญชาตญาณที่เป็นสัจจะของตนเองก็ค่อยรู้ก็ค่อยฝึกฟื้นก็ค่อยฟื้นก็ฟื้นขึ้นมาครบมันก็ต้องฟื้นรื้อฟื้นขึ้นมาจนกระทั่งกว่าจะรู้ตัวก็ไม่ใช่ง่ายๆสิ่งเหล่านี้มันเป็นอจินไตยเล่าไปก็ยากๆแต่คิดว่าพวกคุณฟังก็คงพอจะเข้าใจได้นะสิ่งเหล่านี้บางคนมีบุญบารมีมาแต่เดิมมันก็จะมีฟื้นขึ้นได้แต่ถ้าใครไม่มีบุญบารมีนะอย่ารอนั่นไม่มีทางอ่ะเพราะงั้นอย่าไปประมาทเราไม่รู้ว่าเราเองเรามีบุญบารมีหรือไม่เราสมมุติว่าเราไม่มีดีกว่าแล้วเราก็สั่งสมบุญสั่งสมกุศลสั่งสมสิ่งที่ดีงามนี่ขึ้นมาให้ได้สั่งสมไปเลยสั่งสมไปให้มากๆๆๆๆเผื่อไว้เลยไม่เสียหายอะไรหรอกทําให้มันถูกสัจธรรมแล้วกันทําให้เป็นสมาธิก็แล้วกันสั่งสมไปเลยทีนี้การปฏิบัติธรรมเนี่ยนั่งสมาธิที่นี่มีมั้ยมีที่นี่ก็มีนั่งสมาธิในโบสถ์เนี่ยสี่โมงเย็นก็มีคนพานั่งแต่ก่อนอาตมาก็พานั่งแต่นี้อาตมางานมันเยอะอาตมาก็เอาภาระไม่ไหวก็แบ่งให้ท่านสมณะต่างๆท่านช่วยพานั่งพาทำกันไปตามพอสมควร ก็ทำกันไปได้ไม่มีปัญหาอะไรหรอกพยายามแนะไม่ให้ออกนอกทางไม่ให้เป็นมิจฉาทิฏฐิเพราะว่านั่งสมาธินี่เป็นมิจฉาทิฏฐิง่ายนะมันเป็นเรื่องของจิตจริงๆเลยอุปทานมันเยอะแล้วมันก็เข้าใจได้ยากอาตมาเองอาตมาก็ตั้งใจอยู่เหมือนกันว่าอาตมาจะกลับมาสอนให้ครบทั้งสมถะเจโตสมถะหรือนั่งสมาธินี้ด้วยส่วนวิปัสสนาอาตมาพยายามที่จะต้องเร่งรัดวิปัสสนาหรือเร่งรัดการปฏิบัติมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมให้มันสมบูรณ์แบบหรือให้มันครบวงจรของมันให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นี่ก็อายุมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วมันจะต้องมีวงจรของมันครบสัมมาอาชีพด้วยนะมรรคองค์8เนี่ยหรือโพธิปักขิยธรรมครบชีวิตสามัญธรรมดาสมบูรณ์อยู่เหนือโลกอยู่กับโลกช่วยโลกเป็นพหุชนะหิตายะพหุชนะสุขายะโลกานุกัมปายะนะเป็นประโยชน์เกื้อกูลมวลมนุษยชาติพหุชนะทำให้มวลมนุษยชาติอยู่เย็นเป็นสุขเป็นสุขไม่ใช่สุขอย่างฟุ้งเฟ้อฟุ่มเฟือยหรูหราเหมือนกับอย่างเมืองกรุงเทพเนี่ยศิวิไลโอ้โหไม่มีหลับมีแต่บันเทิงเริงรมมีแต่อะไรคลึกครื้นก็บอกว่าเป็นเมืองสุขสนุกสนานเพราะว่ามีแต่ไอเรื่องจริงๆก็มหรสพมีอบายมุขเต็มไปหมดเลยเป็นเมืองเลอะเทอะถวากันจริงๆแล้วไม่ใช่สุขอย่างนั้นไม่ใช่สุขประลอบประโลมในโลกียะอบายมุขอะไรต่างๆบันเทิงเริงรมกันเกินการแต่ก็ไม่ได้หมายความว่าไม่บันเทิงเริงรมก็บันเทิงเริงรมร่าเริงเบิกบานรื่นเริงอย่างสมศักดิ์สมส่วนไม่ใช่ว่าเป็นศาสนาที่เคร่งเคร่งเหมือนกับพวกฤาษีเข้าไปก็นั่งถึงเคร่งสงบยิ้มเป็นไอ้เสือยิ้มยากยิ้มทีก็ต้องแอกเหมือนอะไร อาตมาทำทีนั่งคนยิ้มยากแล้วก็ค่อยแยกเขี้ยวยิ้มเปิดไหล่ฟันขึ้นมาไม่ใช่อย่างนั้นศาสนาพระเจ้าเป็นศาสนาเคยพูดกันมามากเหมือนกันว่าเป็นศาสนาแห่งธรรมชาติธรรมชาติที่เหมาะสมตามฐานานุฐานะเหมาะสมตามฐานะของแต่ละบุคคลเรียกว่ามัชฌิมาเราอยู่ในฐานะอย่างนี้เราตรวจตัวเราศีลพื้นฐานศีล5เราก็เอาศีล5ความหมายอย่างไรศีล5เนี่ยเป็นศีลบาปสมาจารหมายความว่าเป็นศีลที่จะต้องงดเว้นบาปสมาจารนี่คือต้องงดเว้นส่วนศีลอภิสมาจารนั้นต้องทำให้ยิ่งศีลที่ส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้นหลักศีลส่งเสริมให้ดียิ่งขึ้น อย่างลักษณะของ อะไรนะไทยปฏิโมกข์อะไม่ใช่ไทยปฏิโมกไม่ใช่ฮะไม่ใช่เป็นอภิสมาจารเสขิยวัตรน่ะเสขิยวัตรน่ะเป็นศีลทำให้ยิ่งขึ้นอย่างนี้เป็นต้นนะศีลเสขิยวัตรในวินัยของพระของสมณะภิกษุท่านเนี่ยนะเสขิยวัตรนี้เป็นต้นเป็นอภิสมาจารเป็นสิ่งที่ต้องทำให้ยิ่งให้ดีงามไม่สำรวมไม่สังวรให้ดีให้สวยให้ดีขึ้นเป็นสมิอภิสมาจารไม่ใช่ให้โลภให้งดเว้นให้ละหยุดนะเพราะศีล5เนี่ยเป็นศีลบาปสมาจาร1ฆ่าสัตว์ต้องงดเว้นต้องเลิกลักทรัพย์ต้องเลิกผิดพวกเขาเมียใครหรือกามจัดจ้านต้องเลิกอะไรอย่างนี้เป็นต้นพูดปดต้องเลิกไปเมาไปมายอะไรอยู่ต้องเลิกเมาอะไรอ่ะเอาเมาหยาบๆแต่เมายาอีเมายาบ้าเมาฝิ่นกัญชาเมายาเมาเหล้าเมาบุหรี่เมาอะไรก็แล้วแต่เธอมาติดน่ะเสพติดนั่นแหละเมาคือเสพติดเสพติดจัดจ้านแล้วมันก็รู้แล้วว่ามันไม่ดีหรอกปล่อยปละละเลยได้ดีนะเมามากีฬาการละเล่นเมาเที่ยวกลางคืนคบมิตรชั่วเมาอะไรต่างๆนานามหรสพเราเริงบันเทิงเงินจัดจ้านอะไรไม่ได้มหรสพกับศิลปะอาตมาก็ได้พยายามแยกแยะอธิบายให้ฟังแล้วว่าศิลปะนั้นน่ะมันมีท่าทีลีลามีด้วยการละเล่นก็มีจะบอกการละเล่นมันไม่ใครเขาเรียกดราม่าแอนด์มิวสิกอะไรพวกนี้มันเป็นศิลปะนะศิลปะนั้นเป็นมงคลอันอุดม พระพุทธเจ้าตรัสไว้ชัดศิลปะกับมหรสพแยกกันไม่ออกทุกวันนี้เมาเข่งไปหมดเลยอะไรอะไรก็เป็นมหรสพไปหมดเลยพาซื่อไปจนกระทั่งแข็งกระด้างไปหมดเลยมนุษย์เพราะว่ามันไม่มีศิลปะเมื่อไม่มีศิลปะแล้วเนี่ยคนเรานี่โอ้โหคนไม่มีศิลปะเนี่ยกระด้างที่สุดเลยเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมไม่มีศิลปะปฏิบัติธรรมไม่ครบคำสอนของพระพุทธเจ้าเป็นฤาษีขี่ไพรเข่งแข็งอาตมาเคยพาเข่งแข็งโดยกันไม่รับซะก่อนศิลปะใดๆก็ไม่ต้องใช้อะไรมากมายเลยแข็งทื่อกันหมดเลยสมัยก่อนเนี่ยอาตมาไม่ลองให้ละเว้นก่อนเป็นระดับแรกต่อมาก็อนุโลมมาเรื่อยๆมามีศิลปะค่อยๆเปิดอาตมาค่อยๆเปิดมาเรื่อยๆให้เข้าใจศิลปะคืออะไรแล้วก็ศิลปะเนี่ยเป็นสิ่งที่เหตุเป็นเหตุแห่งพาการเป็นเหตุแห่งการไปสู่ความประเสริฐจนถึงขั้นสูงสุดมงคลอันอุดมเนี่ยมงคลแปลว่าเหตุที่พาให้เกิดความประเสริฐอันอุดมก็หมายความว่าอันสูงสุดอุดมแปลว่าสูงสุดเพราะศิลปะพาไปสู่นิพพานถ้าจะพูดกันแล้วสูงสุดมันก็คือนิพพานอุดมอุตมะเนี่ยมันนิพพานศิลปะพาไปสู่นิพพานได้ซึ่งเป็นเรื่องยากมากเลยอาตมายังตอนแรกงงเหมือนกันว่าเอ๊ะทำไมเกิดมาชาตินี้เราจะเรียนเศรษฐศาสตร์หน่อยก็ไม่ได้ปริญญาเศรษฐศาสตร์จะเรียนการศึกษาศาสตร์หน่อยก็ไม่ได้จะไปเรียนหนักเข้าก็เลยมาทางนิเทศศาสตร์สื่อสารมวลชนก็ไม่ได้เรียนไม่ได้ปริญญาปริญญาอะไรมาจะอีกอะไรก็ไม่ได้อะไรสักใบเลยดันไปเรียนศิลปะไปเรียนศิลปะมายังงงว่าเอ๊ะทำไมเราต้องมาเรียนศิลปะนะแต่ตอนนี้เข้าใจหมดแล้วว่าอ๋อศิลปะมันก็เหลวไหลศิลปะมันก็ไม่เป็นศิลปะทุกวันนี้มันมอมเมากันหมดศิลปะเป็นเรื่องล่อเรื่องหลอกเป็นเรื่องพลางเป็นเรื่องไม่เข้าใจกลายเป็นอะไรต่ออะไรไปหมดเลยนะเอาละอาตมาจะวิจารณ์อะไรเดี๋ยวจะวิจารณ์นอกเป้าประเด็นว่าจะเทศเรื่องว่าการปฏิบัติธรรมไปซะมันจะไม่เข้าเป้านะหันกลับมาว่าปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมต้องประกอบไปด้วยอาชีพประกอบไปด้วยการกระทำทั้งนั้นแหละมีอิริยาบถต่างๆก็ต้องรู้ตัวพูดก็ตามคิดก็ตามสังกัปปะวาจากรรมันตะอาชีวะอยู่ในมรรคองค์8เพราะฉะนั้นต้องทำความเข้าใจให้ดีเลยว่าสัมมาทิฏฐิเข้าใจให้ถูกต้องเมื่อเข้าใจถูกต้องแล้วไปมีสติสัมมาสติแล้วก็ไปมีสัมมาวายามะไปมีความพยายามภาคเพียรปฏิบัติอะไรปฏิบัติสังกัปปะปฏิบัติกับวาจาปฏิบัติกับสังกัปปะปฏิบัติกับวาจาปฏิบัติกับการกระทำการงานอิริยาบถทุกอย่างปฏิบัติกับการทำอาชีพประกอบอาชีพสังกัปปะวาจากรรมตะอาชีวะไปปฏิบัตินั่นแหละเข้าใจให้ดีเป็นสมาธิแล้วก็ไปมีสติสัมปชัญญะหรือมีสติสัมโพชฌงค์หรือมีสติปัฏฐาน4นั่นแหละตัวปฏิบัติมีสติปัฏฐาน4สมปทาน4ก็คือไประมัดระวังไปสังวรสมปทาน4มีสังวรประทานปหานประทานภาวนาประทานอนุรักษณาประทานสังวรประทานก็ไปสังวรไประมัดระวังควบคุมตัวเองมีหลักการปฏิบัติอย่างไรซึ่งก็อธิบายให้รู้จักสติให้รู้จักกายให้รู้จักเวทนาให้รู้จักจิตให้รู้จักธรรมะให้รู้จักกิเลสธรรมะนี่แยกเป็นนิวรณ์ก่อนเพื่อนเลยนิวรณ์5ธรรมะน่ะมีนิวรณ์5มีอายตนะ5โอ้อายตนะ6ไม่ใช่มีอุปทานขันธ์5นิวรณ์5อุปทานขันธ์5อายตนะ6โพชฌงค์7อริยสัจ4นี่เป็นธรรมในธรรม5หลักนะเพราะฉะนั้นต้องรู้ถ้าไม่รู้นิวรณ์5ไม่รู้จักอุปทานขันธ์5ว่าอุปทานคืออะไรด้วยแล้วก็ไม่รู้จักอายตนะ6ใช้โพชฌงค์7ไม่เป็นไม่เข้าหลักอริยสัจ4ล้มเหลวแต่ถ้าพอปฏิบัติโพธิปักขิยธรรมหรือโพชฌงค์7เป็นเข้าหลักอริยสัจ4ตัวปฏิบัติของคุณก็จะต้องรู้นิวรณ์5รู้อุปทานรู้อายตนะ6ตาหูจมูกลิ้นกายใจเวลาคุณจะทำอะไรคุณจะคิดจะพูดจะอะไรมันก็มีสัมผัสทั้ง6นี่แหละตาหูจมูกลิ้นกายใจนี่แหละไปแตะต้องไปสัมผัสเห็นรูปได้ยินเสียงได้กลิ่นลิ้นได้รสสัมผัสทางกายทางใจสัมผัสทางใจหรือปรุงแต่งทางใจเราต้องพยายามฝึกตัวเราเองให้เกิดปัญญาให้เกิดญาณเกิดปริญญาเกิดความรู้ให้รู้ตัวรู้เสมอเลยสัมผัสพับพยายามอ่านได้ยินเสียง ก็พยายามอ่านเอาใจเราเป็นไงได้ยินเสียงอย่างนี้นี่เสียงเขาด่ามาไม่ปั๊บต้องไวหัดฝึกเขาเลยมีสติให้รู้เวทนาความรู้สึกมันปรุงเร็วนะถ้าคุณเองคุณไม่เคยฝึกมาเนี่ยพอเขาด่าปั๊บเข้ามาโดยไม่ทันรู้ตัวนะปั๊บได้ยินเสียงปั๊บเนี่ยถ้าคุณฝึกว่าอ่านใจตัวเองสิรับรองคุณโกรธปั๊บเลยมันปรุงปั๊บโกรธแล้วคุณดังไม่ทันหรอกโกรธปั๊บละมากหรือน้อยแล้วแต่ถ้าด่าหยาบๆด่าเข้าเป้าด่าเข้าเป้าดำๆเรียกว่าถูกใจดำด่าเข้าเป้าดำๆพวกรับรองมันปรุงปั๊บโกรธแล้วถ้าคุณอ่านปั๊บทันอ่านจะโอ้โหโกรธเห็นโกรธโอ้โหคุณเห็นการโกรธอ่านใจรู้จักเวทนาเห็นความรู้สึกเวทนาเจาะลงไปในเวทนาให้ไปเห็นเหตุแห่งเวทนาเหตุอะไรเหตุก่อให้สุขก่อให้ทุกข์คุณโกรธคุณก็อ่านแล้วว่าคุณทุกข์หรือคุณสุขเป็นเวทนาอะไรสุขหรือทุกข์โกรธนะทุกข์เหรออ่ะสุขก็มีนะคนเข้ามันนะพวกมาโซคริสไม่ใช่ซาดิสนะซาดิสนี่เห็นคนอื่นเขาทุกข์แล้วตัวเองชอบซาดิซึมถ้าเห็นตัวเองทุกข์ตัวเองได้รับความทุกข์จะพวกกรีดแขนตัวเองมันชอบให้ตัวเองเจ็บใครมาทำให้เราเจ็บมันนี่เขาเรียกมาโซคิสไม่ใช่ซาดิสต้องมีต้องแยกจะใช้ศัพท์ของเขาก็มาถูกหน่อยศัพท์ของไทยเราไม่มีแล้วก็ขอยืมศัพท์จิตวิทยาของฝรั่งเข้ามาใช้บ้างมาโซคิสตัวเองเจ็บตัวเองทุกข์สุขตัวเองทุกข์นั่นแหละสุขพวกนี้พวกมาโซคิสแต่ถ้าเห็นคนอื่นทุกข์คนอื่นเนาะสัตว์ไปมามันดีเลยนี่เอากันก็ไปโอ้โหคนนี้ยิ่งไม่ค่อยชอบหน้าถูกเขาตันหน้าเลือดกระจายมาเสาะใจมันพวกนี้พวกซาดิสพวกชอบดูมวยชอบดูเขาทุกข์ร้อนชอบดูเขาเจ็บเขาปวดชอบพวกนี้พวกซาดิสเพราะเราอ่านใจของเราออกอย่างนี้เนี่ยคนใดก็แล้วแต่อ่านใจของตัวเองออกอ่านเวทนาออกรู้จักใจของเราออกแล้วก็เข้าใจในความหมายของไตรลักษณ์ความหมายของไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาความหมายอันนี้เนี่ยสำคัญอาตมาบอกพูดมาหลายทีแล้วต้องทำแน่ๆทำให้ตายซะก่อนต้องเขียนหนังสือเอาสูตร3สูตรมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตร3สูตรนี้อยู่ในพระไตรปิฎกเล่ม18ข้อ254 255 256 3สูตรอาตมาจำแม่นขึ้นมาแล้ว3สูตรนี้เพราะว่าสำคัญมากเลยเป็นไตรลักษณ์ถ้าคนเราไม่เข้าใจเรื่องไตรลักษณ์แล้วก็ทำลายไตรลักษณ์นี้ไม่ได้อยู่เหนือไตรลักษณ์ไม่ได้สมบูรณ์ด้วยการปฏิบัติจนครบไตรลักษณ์นี้ไม่ได้ไม่บรรลุธรรมหมดสุดยอดหรอกเริ่มต้นก็ต้องเข้าใจไตรลักษณ์เพราะฉะนั้นผู้ที่จะพ้นมิจฉาทิฏฐิในมิจฉาทิฏฐิสูตรเนี่ยเป็นคนที่มีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีทวารทั้ง6ท่านตรัสไว้ชัดเลยในนั้นมีทวารทั้ง6นะมีอายตนะทั้ง6มีวิญญาณทั้ง6ก็คือใจอ่ะมีใจวิญญาณคือใจมีความรู้สึกนั่นแหละมีความรับรู้ใจคือธาตุรับรู้มีวิญญาณทั้ง6มีสัมผัสทั้ง6มีจักขุสัมผัสโสตสัมผัสคานสัมผัสมีสัมผัสทางตาหูจมูกลิ้นกายใจสัมผัสแล้วก็มีเวทนาเวทนาก็มีอาตมาสอนไปหมดแล้วนะพระพุทธเจ้าตรัสไว้ก็เอามาสอนแจกไปจนกระทั่งโมเวทนา2เวทนา3เวทนา5เมตตาเวทนา6เวทนา18เวทนา36เวทนา108มันสุขมันทุกข์มันอุเบกขาอย่างไรนี่เวทนา3ก็คือเวทนาหลักสุขเวทนาทุกขเวทนาอุเบกขาเวทนารู้เวทนาในเวทนาก็ต้องรู้เวทนาพวกนี้ความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าสุขเวทนาความรู้สึกอย่างนี้เรียกว่าทุกขเวทนาความรู้สึกเวทนา6ก็มาจากทวารตาหูจมูกเล่นกายใจความรู้สึกนี้เกิดจากทางตาเนื่องจากทางหูทางลิ้นทางกายทางใจถ้าทางตาทางหูทางลิ้นทางกายทางใจมันเกิดทั้งสุขทั้งทุกข์ทั้งอุเบกขาลักษณะ3อย่างนี้ด้วยกับตาหูจมูกลิ้นกายใจ6มันก็เป็น18เวทนาใช่ไหม 18เวทนาเนี่ยสุขอย่างไรทุกอย่างไรเรียกว่าของชาวบ้านของชาวปุถุชนเรียกเคหสิตะเวทนาก็เป็น16ถ้าเราสามารถเรียนรู้แล้วก็ลดกิเลสลดเหตุที่มันเกิดเวทนาอย่างนี้แบบโลกีนี่ลงมาได้ก็เรียกว่าเนกขัมมะออกจากโลกีได้มีอีก16มีอีก18ขออภัยเวทนา18ของเคหสิตะของบุตรชนชาวโลกโลกโลกีเวทนา18ของเคหสิตะของบุตรชนชาวโลกโลกโลกีถ้าเราออกลดได้ทำได้สามารถลดกิเลสลดต้นเหตุที่แท้จริงอ่านเวทนาออกจริงๆว่าความรู้สึกของเราลดตามเห็นเวทนาเลยว่าโอ้โหกิเลสเราลดนะความรู้สึกของเราลดนะเหตุแห่งทุกข์ลดนะทุกข์ถึงลดลงจางคลายลงตามเห็นมีญาณเห็นจริงๆอย่างนี้เราก็เดินเข้าสู่มรรคอริยมรรคเป็นเนกขัมมะเป็นการปฏิบัติธรรมมีตาหูจมูกลิ้นกายสัมผัสนี่แหละทั้งคุณคิดคุณพูดคุณทำการงานคุณกำลังทำงานอาชีพอะไรก็แล้วแต่คุณก็ต้องลืมตาทำเปิดหูฟังจมูกก็ได้กลิ่นลิ้นก็ได้รสสัมผัสทางกายจิตก็ต้องคิดทั้งหกทวารมีหกทวารมีวิญญาณทั้งหกมีจักษุสัมผัสโสตสัมผัสมีสัมผัสทั้งหกเกิดเวทนาวิจัยเวทนาในเวทนาออกอ่านจิตจับจิตเป็นมีภูมิรู้เจโตปริยญาณด้วยรู้ราคะมูลโทสะมูลโมหะมูลทำให้มันลดลงเรียกว่าสะราคะสะโทสะสะโมหะวีตะราคะวีตะโทสะวีตะโมหะทำให้จางคลายลงวีตะคือเราทำให้มันลดลงได้มันกำลังอีกทิศหนึ่งสะราคะสะโทสะสะโมหะก็หมายความว่าราคะโทสะโมหะมันประกอบทวีขึ้นวีตราคะวีตโทสาวีตโมหะมันก็คือทิศทางที่มันละจางคลายลงรู้จิตของเราอ่านจิตในจิตของเราออกว่าจิตของเรามันกำลังเดินทางถูกแล้วมันกำลังไปในทิศทางที่พาละหน่ายคลายออกไปแล้วอ่านออกด้วยตนเองตัวเองมีญาณต้องรู้เองเห็นเองเป็นปัจจตังไม่ใช่ให้มาให้อาจารย์มาสอบญาณนายดูซิมาดูซิเอาลงนั่งหลับตาดูซิไม่รู้เอาอะไรไปเล็งกันนะยาน3แล้วยาน5แล้วไม่ใช่พระพุทธเจ้าไม่เคยสอนเลยนะไอ้คนมานั่งสอบยานแล้วอาจารย์มาบอกยานให้นี่ไม่เคยมีเลยอวดดีเกินพระพุทธเจ้ากันจังเลยนะไม่มีนะในยานนั้นยานนี้อะไรไม่มีต้องเรารู้เองท่านสอนปัจจตังเวทิตโพวิญญูหิอย่าให้ใครหลอกต้องรู้เองปฏิบัติเป็นกุศลของตนเองรู้ได้โดยตนเองจึงจะไม่มีใครหลอกเราแล้วเรารู้ได้โดยตนเองว่าจึงจะชัดเจนมั่นใจว่าอ๋อของจริงเป็นอย่างนี้มันเป็นนามธรรมรู้ยากเห็นยากเข้าใจยากแต่ปฏิบัติแล้วมีของจริงถ้าไม่จริงพระพุทธเจ้าหลอกเราและอาตมาขอยืนยันย้ำด้วยอาตมาปฏิบัติได้อาตมาพิสูจน์ของพุทธเจ้าได้เอามายืนยันว่าอาตมาว่าพระพุทธเจ้าพูดจริงตรัสจริงพระพุทธเจ้าตรัสสอนสิ่งจริงเป็นทฤษฎีที่มีผลจริงอาตมาปฏิบัติได้เอามายืนยันเนี่ยก็อวดอุตริยมนุษย์ทำให้ฟังปฏิบัติได้ได้มรรคผลจากพระพุทธเจ้าจริงที่เอามายืนยันกับพวกเราเพราะต้องอ่านให้เห็นจริงๆเลยปฏิบัติธรรมนี่ปฏิบัติในภาวะนี่ละมรรคองค์8หรือโพธิปักขิยธรรมมิจฉาทิฏฐิเห็นอนิจจังสักกายทิฏฐิเห็นทุกข์เห็นทุกข์นี่รวมหมดเลยว่าจะต้องรู้ทุกข์แล้ววิจัยทุกข์ลงไปเลยว่าทุกข์มันเป็นเช่นนี้เมื่อทุกข์เป็นเช่นนี้เหตุแห่งทุกข์มันเป็นเช่นใดลดละเหตุแห่งทุกข์ลดละแล้วมันเป็นลักษณะไหนเมื่อลดละเหตุแห่งทุกข์แล้วทุกข์มันลดลงไปด้วยจริงหรือไม่เมื่อทุกข์มันลดลงไปแล้วอารมณ์ที่ทุกข์ลดลงเป็นอย่างไรตามเห็นจริงเลยเรียกว่าอนิจจานุปัสสีวิราคานุปัสสีนิโรธานุปัสสีปฏินิสสคานุปัสสีตามเห็นว่าอนิจจังมันเป็นอย่างนี้ ันนี้จังแล้วนอกจากอันนี้จังแล้วยังชัดเจนว่ามันจางคลายลงนะเบาบางลงจากกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างไหนคุณก็ต้องไปทำให้เป็นปัจจตังอย่างไหนก็อย่ามานั่งไปฟังคนนั้นคนนี้ขี้โม้ฟังรู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติพิสูจน์จนกระทั่งนิโรธานุปัสสีโอดับแหมกิเลสดับเห็นหลัดหลัดยิ่งเห็นในปัจจุบันเลยว่าขณะนี้เขาด่าเราโอ้โหเห็นอาการจับทันเลยนะอาการโกรธขึ้นแล้วเราว่าโกรธถ้ามันแรงๆบางทีมันเอาเงียบเลยมันคงไม่ทันทีหรอกนะคงเล่นกันหลายยกนะกว่ามันจะเบามันจางถ้ามันจนกระทั่งอันนี้จังแล้วนอกจากอันนี้จังแล้วยังชัดเจนว่ามันจางคลายลงนะเบาบางลงจากกิเลสเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างไหนคุณก็ต้องไปทำให้เป็นปัจจตังอย่างไหนก็อย่ามานั่งไปฟังคนนั้นคนนี้ขี้โม้ฟังรู้เรื่องแล้วเอาไปปฏิบัติพิสูจน์จนกระทั่งนิโรธานุปัสสีโอดับแหมกิเลสดับเห็นหลัดหลัดยิ่งเห็นในปัจจุบันเลยว่าขณะนี้เขาด่าเราโอ้โหเห็นอาการจับทันเลยนะอาการโกรธขึ้นแล้วเราว่าโกรธถ้ามันแรงๆบางทีมันเอาเงียบเลยมันคงไม่ทันทีหรอกนะคงเล่นกันหลายยกนะกว่ามันจะเบามันจางถ้ามันจนกระทั่งคุณทำไปแล้วอ๋อพอรับสัมผัสนี้เขาด่าอย่างนี้ปั๊บอาการเกิดโกรธเกิดแล้วจับอาการได้คุณก็วิจัยลงไปในเวทนาจับตัวเหตุความรู้สึกว่ามันเป็นตัวเหตุตัวถือสาตัวยึดติดตัวจองเวรจองกรรมหรือว่าตัวหลงตัวตนเขาด่าไม่ได้เขาแตะไม่ได้เขาต้องไม่ได้ถือดีนักแหมเขาด่าเราเท่านี้โกรธขึ้นมาเลยโกรธทำไมอาตมาอธิบายเรื่องคนเขาด่าเนี่ยนะอาตมามาจนไม่รู้จักเท่าไหร่แล้วเขาด่าปั๊บคุณโกรธปุ๊บทุกข์ไหมนอกจากมาสุคริสมันทุกข์นะโกรธแล้วมันก็ต้องทุกข์ล่ะร้อนจี๋เลยแหละโกรธแรงเท่าไหร่ก็เห็นร้อนมากเท่านั้นใช่ไหมเป็นราเป็นโทสักคีเป็นไฟร้อนแน่นอนเพราะมันโกรธมันเป็นทุกข์เราจะทำไงให้มันหายเราก็ปฏิบัติเมื่อเขาด่าเราฟังเขาสิเขาด่าไอ้คนนี้ด่าเพราะเว้ยน่าฟังให้ดีตั้งสติให้ดีเลยไม่ต้องไปโกรธรับต้องฟังดีทำใจแข็งใจเย็นรับเขาด่าทำไมคุณไม่รู้ว่าเขาด่านะหัดฝึกเลยใครเขาด่าหัดฟังไอ้นี่พอแวบปั๊บไอ้นี่มันด่าเว้ยคำอย่างนี้ด่ามันไม่โง่จนกระทั่งไม่รู้ว่าคนเขาด่านี่คือเขาด่าหรอกนะด่าแล้วตั้งใจอย่าโกรธฟังไอ้คนนี้โอ้โหไอ้คนนี้ด่าสาดเสียเทเสียเว้ยสาดเสียเทเสียคือไงมันด่ามาเนี่ยโอ้โหไม่เป็นสัมเลยด่าพ่อล่อแม่และเลยอะไรก็ไม่รู้ไม่เป็นเหตุผลเลยนะด่าเละเราก็สาดต่อเท่านั้นเองก็มันสาดเสียเทเสียไม่เป็นเหตุเป็นผลไม่เป็นเรื่องเป็นราวเลยด่าแบบโกรธนะคนเคยได้ยินไหมคนด่าสาดเสียเทเสียคือด่าไม่มีเรื่องไม่รู้เรื่องเอาเรื่องนี้มาด่าบอกไอ้นี่เลวอย่างนี้ช่วยงี้มีงี้แล้วมันก็ถูกเรื่องนั่นก็คือด่ามีเหตุมีผลมีหลักมีฐานมีเรื่องมีราวไอ้นี่ด่าพ่อล่อแม่ด่าอะไรก็ไม่รู้เละเลยเนี่ยคุณจะไปรับมาทำไมไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรล่ะสาดเสียเทเสียคุณก็สาดต่อเทต่อเรื่องอะไรไปรับมาทำไมโง่นั่นเพราะเรามีอัตตาถือตัวเขาด่ากูก็เลยโกรธเลยก็เลยโง่เลยถ้าโง่อย่างนั้นซ้ำๆซากๆก็เลยโง่อย่างนั้นอีกต่อไปดักดานใช่ไหมเพราะงั้นถ้าเขาก็ด่าสาเสียเทเสียเราก็อย่างนี้อย่าไปคบอย่าไปฟังคนนี้ก็ต้องเลี่ยงไปเลยเดินหนีไปเลยด่าเสียเทเสียด่าด้วยโทสะด่าด้วยความต่ำของเขาอ่ะเขาไม่รู้เรื่องอะไรด่าบักแบบตลาดแบบอะไรก็ไม่เข้าท่าแต่เขาด่าอย่างเชิงด่าอย่างมีเหตุมีผลจะโกรธก็ตามเขาโกรธเขาด่าเราแล้วเขารู้ว่าเราไม่ดีอย่างนี้ผิดอย่างนี้อย่างนี้เขาก็ด่าจะเขาด่าด้วยโกรธก็แล้วแต่ด่าแล้วก็ด่าถูกด้วยนะโอ้โหคนนี้ด่าถูกโดนด่าด้วยโกรธด้วยนะเขาโกรธด้วยนะด่าด้วยโกรธเช่นพ่อแม่ด่าลูกนะลูกด่าลูกโกรธแต่ก็ด่าต้องบอกเรื่องใช่ไหมด่าบ้าด่าบอกเรื่องด่าด้วยโกรธด้วยพ่อแม่ไม่ได้ปฏิบัติธรรมอาจจะโกรธ พระก็ฟังมาเอาเรื่องเอาคำด่าเอาเรื่องที่ท่านชี้หรือคนที่ด่านะเอามาฟังมาตรวจตัวเองฝึกต้องฝึกนะตรวจตัวเองใจเย็นๆฝึกมีสติตั้งใจเลยฝึกอย่าไปเอาโกรธที่โกรธมันทุกข์อ่ะทำได้ก่อนอื่นคุณสบายก่อนอื่นเลยคนทนฟังคำด่าได้ด้วยมีสติสัมปชัญญะรับรู้เรื่องคือเขาฟังด่านี่เก่งขึ้นมาระดับหนึ่งแล้วเชื่อไหมไม่เชื่ออย่าลบหลู่ใช่ไหมฟังคำด่าของคนนี้ฟังได้แล้วก็เอาเรื่องที่เขาด่าเอาอะไรเขาด่ามาวิเคราะห์วิจัยสำหรับตัวเราแล้วโดยแล้วไม่เอาอัตตาไม่เอาตัวกูก็เป็นรับเปี้ยงเลยถือตัวถือดีใครแตะไม่ได้ใครพูดคำที่มันไม่ใช่ชมเชยไม่ใช่ยกย่องนินทาว่าร้ายดุด่าไม่ได้มันจะไปวิเศษยังไงนะลูกเทวดาไงด่าไม่ได้นะหรือว่าลูกในพลเอกหรือลูกในยกลูกใครกันใหญ่เลยอะไรกันนักกันหนานะเพราะงั้นถ้าเราถือตัวนี่แหละคืออัตตามานะถือตัวถือดีใครแตะไม่ได้ใครต้องไม่ได้ใหญ่มโหฬารแล้วก็ถือเสร็จแล้วเราก็โกรธสวยไปเถอะโง่ไปเถอะทุกไปเถอะอีกนิรันดรไม่รู้เรื่องคนนี้ไม่ได้ปฏิบัติธรรมคนนี้ไม่ได้เรียนอะไรเลยเป็นปุถุชนปล่อยไปงั้นนะคนอย่างที่อาตมาว่านี่มีกี่คนในโลกไม่ได้เรียนธรรมะไม่รู้เรื่องอะไรก็เป็นของเขาอยู่งั้นล่ะคนอย่างนี้แน่นอนกิเลสหนาขึ้นทุกวันทุกวันโกรธขึ้นเขาไม่มีทางที่เขาจะปฏิบัติใช่ไหมแล้วก็จะปรับตัวได้ไงมันก็ได้สั่งสมโกรธนะเดี๋ยวก็โกรธอีกเดี๋ยวโกรธอีกสั่งสมไปสิชำนาญไปโกรธหนักเข้าโกรธแรงขึ้นจัดขึ้นบือหวามากขึ้นเรื่อยๆมันก็เป็นธรรมดาธรรมชาติมันไม่มีใครไปสร้างหรอกตัวเองสร้างเองทั้งนั้นแหละนะเพราะงั้นในมิจฉาทิฏฐิข้อที่1นั้นจะต้องรู้จักอนิจจังเห็นอารมณ์โกรธเอาละเมื่อกี้พูดยังไม่หมดคนมาด่าเราเนี่ยถ้าเผื่อว่าเขาด่าแล้วเราตรวจสอบแล้วเราผิดจริงอธิบายอันนี้จบซะก่อนผิดจริงแล้วควรโกรธไหมพอเขาด่าแล้วโอ้โหถูกเปี้ยงเลยโอ้โหเราเองนี่เผลอตัวไปนะเนี่ยเราดูซินะไม่รู้ตัวไม่ดูตัวเองเนี่ยผิดจริงๆเลยเขาจะด่าด้วยโกรธด้วยเคืองก็ช่างเขาเถอะเอาละยิ่งคนเขาไม่ด่าเขาด่าด้วยไม่โกรธไม่เคืองด้วยแล้วนะด่าอย่างผู้ดีด้วยแล้วโอ้โหคุณต้องกราบเขา500ครั้งเลยใช่ไหมเขาด่าด้วยโกรธก็ต้องกราบเขาเหมือนกันนั่นแหละเขาด่าเราให้ถูกต้องเขาเตือนเราบอกเราในสิ่งที่ไม่ดีไม่งามมันไม่ควรโกรธถ้าเขาด่าเราไม่ถูกตอนนี้ด่ามาแล้วตรวจสอบตัวเองนะอย่าเข้าข้างตัวเองนะมันคิดมักเข้าข้างตัวเองนะเขาด่าเราคิดมักจะเข้าข้างตัวเองนะแหมไม่ถูกอย่าไปเขาอย่าเข้าข้างตัวเองนะตรวจจริงๆเลยว่าโอ้ตรวจไม่เข้าข้างตัวเองจริงๆเลยนะไม่เองไม่เอียงข้างตัวเองจริงๆตรวจแล้วก็ไม่ใช่นี่เขาด่าพวกนี้ผิดไม่ถูกเราเลยเขามาได้ข้อมูลมาผิดก็ได้เขาอาจจะปัญญาไม่พอโง่เง่าก็ได้หรือว่าอะไรก็แล้วแต่เถอะเขาด่าไม่ถูกก็แล้วกันตรวจดีแล้วไม่ถูกแล้วไม่ถูกคุณไปโกรธทำไมใครโง่ถ้าเราโกรธที่เราโง่ใช่ไหมก็เขาด่าเราไม่ถูกเราก็เขานี่แหละมันโง่เขาได้ข้อมูลไม่พอเขาไม่มีภูมิปัญญาเขาไม่รู้อย่างอาตมาเนี่ยเขาด่าแล้วอาตมาก็ถือดีถือตัวก็โกรธให้โง่ทำไมอาตมาต้องมาตรวจเขาด่าเราไม่ถูกเนี่ยไม่ถูกแล้วก็วางเฉยๆไม่ทุกนี่ก็ไม่เดือดร้อนอะไรก็เราไม่ถูกเขาด่าเราเราไม่เป็นอย่างเขาว่าเลยหรือพอเขาด่าภาพเราไม่เป็นเลยเป็นเลยใช่ไหมพอเขาว่าเราชั่วอย่างนี้พอเขาด่ามาเราไม่ได้ชั่วอย่างนั้นเป็นไม่ได้มันต้องเป็นไม่งั้นมันไม่ถูกต้องเป็นให้มันเป็นอย่างที่ว่าโง่ตายเลยจะยังไงบ้าไม่ใช่ใช่ไหมเพราะฉะนั้น1โกรธก็ทุกข์2ถ้าเขาด่าถูกต้องเราก็ไม่เห็นจะต้องโกรธก็ไม่ถูกหรือเขาด่าเรามันไม่ถูกต้องเลยไม่ได้เป็นจริงอย่างเขาว่าเลยก็ไม่เห็นจะต้องไปโกรธทำไมก็เฉยๆวางๆเรื่อยๆเขาด่าก็ด่าไปถ้าคุณบอกเขาได้บอกคุณด่านะผิดแล้วนะ ด่ามันถูกๆหน่อยสิบอกเขาก็ได้ว่าฉันไม่ดีอย่างนี้บอกให้เขาด่าให้ถูกตรงนั้นน่ะด่าว่าอย่างนั้นมันไม่ถูกว่าฉันไม่ได้เป็นอย่างนั้นหรอกก็บอกแต่ระวังนะถ้าอาตมาพูดอย่างนี้เป็นยวนเขาจะซัดเขาหนักเดี๋ยวจะหาว่าอาตมายุแย่ยวนมันค่อนข้างยวนก็บอกเขาดีๆก็ได้บอกว่าเออมันอย่างนั้นมันไม่ถูกสมมติพูดได้นะคนที่ด่าเราดุเราเนี่ยด้วยโกรธหรือไม่โกรธก็ตาถ้าไม่โกรธก็อาจจะพูดกันได้ง่ายขึ้นก็บอกว่าไม่ถูกอย่างนั้นไม่ใช่ลองนะไม่จริงอะไรหรือสนิทสนมกันก็พูดกันยังไงเขาว่ากันไปไม่สนิทสนมก็พอพูดได้ก็พูดถ้าไม่สนิทสนมกันบางทีเราก็พูดไม่ได้ก็ปล่อยไปแต่เราไม่ควรโกรธใช่ไหมคนไม่โกรธเนี่ยเป็นสุขสงบสุขใจเย็นสุขระงับสุขสบายสบายสบมทบดปกตหอหอจอจอมอชอยลลสบายจริงๆเลยมันโอ้ยเป็นธรรมดาเป็นสามัญมันสบายหายห่วงจอจอจริงๆมอชอยลอยลลอย่าไม่เชื่ออย่าลบหลู่มันสบายจริงๆเราไปหัดฝึกเถอะมันเป็นเรื่องเป็นความสุขที่สงบที่ดีแล้วก็ไม่ทำให้คนเราโกรธหวือหวาขึ้นมาแล้วมันก็มีอารมณ์มีโน่นมีนี่แล้วมันก็ทำบ้าๆบอๆทำอะไรผิดๆถูกๆไปได้ไม่เข้าท่าหรอกมันรุนแรงเกินเหตุแล้วมันก็ไม่เข้าเรื่องเข้าราวอะไรแต่ถ้าบอกว่าไม่โกรธไม่อะไรนะรู้เรื่องดีอย่างงั้นอย่างนี้มันทำอะไรก็ถูกเรื่องถูกราวทำอะไรก็ดูมีจังหวะจากคนมีไปด้วยความได้สัตว์ได้ส่วนสงบระงับมันก็ไม่เร่าไม่ร้อนไม่อะไรจะอะไรมันก็ดีก็งามอ่ะจะทำให้มากหน่อยจะทำให้น้อยหน่อยอะไรก็กะจังหวะประมาณอะไรมันก็ดีใช่ไหมนี่คือสภาพที่มันมีประโยชน์เพราะงั้นไปฝึกดูเอาละในเรื่องโทสะทีนี้มาเข้าอนิจจังทุกขังอนัตตาซึ่งเป็นตัวหลักสำคัญในบังนะพ้นมิจฉาทิฏฐิเพราะมีทวารทั้ง6มีการผัสสะมีการรับรู้เวทนาเจาะได้อย่างที่อาตมาอธิบายไปแล้วรับรู้แล้วอ่านออกเลยไม่จับอารมณ์จิตได้อย่างนี้เห็นกิเลสเจาะกิเลสอ่านกิเลสออกเลยสมมุติรู้แล้วกิเลสขนาดนี้ตีราคา100หน่วยนะกิเลส100หน่วยตีราคาไว้มันนี่ละประมาณขนาดนี้มันโอ้โหมันราคะเท่านี้นะหรือมันโทสะขนาดอย่างนี้คุณจะต้องหัดอ่านของคุณเองประมาณของคุณเองโอ้มันร้อนขนาดนี้โทสะขนาดนี้เมื่อโทสะขนาดนี้แล้วเสร็จแล้วคุณก็ทำให้มันลดก็ยังทำไม่เป็นนะแต่คุณจับอาการได้แล้วนะจับปรมัตถ์ได้แล้วอ่านจิตเต็มแล้ววิเคราะห์วิจัยมีญาตปริญญามีติรณปริญญาแล้วแต่ปหานปริญญายังไม่ได้คุณจะประหารไม่เป็นจะทำลายมันไม่ได้จับวิจัยออกเลยตีรณปริญญาผ่านขั้นความรู้ปริญญาแท้นะนี่นะไม่ใช่ปริญญาไปสอบมาจากมหาวิทยาลัยนะปริญญาสามนี่ญาตปริญญาตีรณปริญญาประหารปริญญานี่ประหารปริญญานี่นี่เป็น ปริญญาแท้จับได้จับอารมณ์โกรธสมมติให้มันว่าโกรธอย่างนี้ละขนาดนี้ละร้อยหน่วยเสร็จแล้วไม่มีวิธีหรือมีวิธีก็ยังทำไม่เป็นให้ลดไม่ได้สมถะวิธีก็ลดไม่ได้วิปัสสนาวิธีมันก็ไม่ลดมันก็โตขึ้นจากร้อยมันก็ฟูเป็นร้อยห้าร้อยสิบคือมันแรงขึ้นกว่าเก่าแม้คุณจะเห็นจิตของคุณเห็นเวทนาของคุณจับเหตุแห่งเวทนาได้อย่างนี้ล่ะเรียกว่าพ้นมิจฉาทิฏฐิไม่ได้พ้นง่ายๆนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยนี่พ้นมิจฉาทิฏฐิในระดับปรมัตถ์ปรมัตถธรรมปรมัตถสัจจะนะจับความจริงของกิเลสตัณหาอุปาทานจับความจริงของปรมัตถ์คือจิตเจตสิกวิจัยลงไปรู้ถึงเวทนาปฏิบัติสติปัฏฐานได้สมปัฏฐานสังวรระวังได้และจับตัวนี้ได้สังวรระวังแต่ปหานประหานปัฏฐานตัวปหานนี่ยังไม่ลงอย่าทำไม่ได้กิเลสนี่มันขึ้นหนาขึ้นเรียกว่าคุณเป็นปุถุชนเพราะคุณกิเลสเห็นกิเลสของตัวเองมันหนาขึ้นคุณปฏิเสธไม่ได้ว่าคุณเป็นปุถุชนใช่ไหมปุถุแปลว่าหนาเป็นคนที่เห็นกิเลสตัวเองหนาขึ้นคนนี้พ้นมิจฉาทิฏฐิคนนี้เห็นอนิจจังเพ พราะมันไม่เที่ยงมัน100นึงมันขึ้นตั้ง105มันขึ้น110มันขึ้นปุ๊ด120เลยคุณก็ต้องรู้คุณเองอ่ะพอเห็นตอนแรกโอ้โหเท่านี้อู้ขึ้นโอ้โหมันยิ่งยั่วใหญ่ยิ่งขึ้นใหญ่เลยโอ้โหคนมันยิ่งยั่วใหญ่ยิ่งขึ้นใหญ่เลยเอาไม่ลงคุณก็เห็นความไม่เที่ยงแต่มันหนาขึ้นจนกว่าคุณจะสามารถฝึกสมถวิธีหรือวิปัสสนาวิธีทำให้กิเลส100หน่วยนี้จางคลายลงลดลงจาก100ยิ่งลดลงมากคุณก็ยิ่งจะเห็นชัดลดลงน้อยๆก็อาจจะเห็นได้ยากลดลงฝึกลงไปเรื่อยๆฝึกก็ไปเรื่อยจนเห็นได้ว่ามันลดลงจริงๆไม่ใช่100หน่วยเท่าเก่าไม่ใช่ความเข้มข้นของมันเท่านี้มันจางคลายลงแน่นอนแน่นอนเห็นจริงๆด้วยญาณของตนเองเป็นปัจจตังวิราคานุปัสสีตอนแรกนั้นเห็นอนิจจานุปัสสีหลักแรกเห็นอนิจจังอนิจจานุปัสสีตามเห็นความไม่เที่ยงแต่ไม่เที่ยงเป็นปุถุตอนนี้ไม่เที่ยงเหมือนกันแต่ไม่เที่ยงในทางลดจางคลายจาก100เป็น95เป็น90เป็น70เห็นความจางคลายเห็นความเข้มข้นของกิเลสของอารมณ์โทสะโลภะอะไรของเราหรือราคะของเราลดลงลดลงลดลงฟังแล้วพอจะเข้าใจไหมว่ามันเห็นความลดนี่มันคุณไปเอะไปทำเองดูเองนะดูเองเห็นเองมีญาณตรวจของตนเองนะเป็นปัจจตังนะไม่มีใครหลอกคุณนอกจากคุณจะหลงเองนะมันไม่ใช่คุณก็ไปหลงผิดนั่นมันเรื่องช่วยไม่ได้นะตัวใครตัวมันนะไปอ่านผิดผิดถูกถูกของตัวเองแล้วก็เดาส่งไปก็เรื่องของคุณแต่ถ้าคุณจับมั่นคันตายแล้วก็เห็นหลัดหลัดเลยจางคลายลงนั่นแหละคุณกำลังเห็นตัวเหตุแห่งทุกข์แล้วคุณก็มีประหารประหารประธานหรือประหารปริญญามีความรู้ในการประหารสามารถจางคลายลงได้ลงได้ลงได้จนเห็นว่ามันจางคลายลงเพราะเหตุแห่งทุกข์ลดลงทุกข์ก็ลดลงการพ้นการเห็นทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์รู้ทุกข์รู้เหตุแห่งทุกข์แล้วก็จางคลายเหตุแห่งทุกข์ลงไปด้วยมรรควิธีมรรคองค์8เข้าหลักอริยสัจ4นี่แหละจางคลายลงไปเรื่อยๆน่ะตอนนี้ละคุณกำลังอยู่ในขั้นพ้นสักกายทิฏฐิในสูตรที่2มิจฉาทิฏฐิสักกายทิฏฐิอัตตานุทิฏฐิ3สูตรเนี่ยสูตรแรกนี่พ้นอนิจจังสูตร2พ้นทุกขังพ้นหมายความว่ารับมันพ้นอย่างน้อยๆก็ลดจางคลายลงไปถ้าคุณทำให้เหตุมันดับเลยโอ้โหเห็นความดับแม้จะเป็นวิคัมภนะปหานหรือเป็นตทังคปหานปหานได้อย่างกดข่มเฉยๆคุณก็จะเห็นความระงับแบบนิโรธแบบหรือว่าวิมุตติแบบวิคัมภนะปหานก็ดับไปดื้อดับไปกดข่มเฉยๆซึ่งไม่ใช่วิธีของพุทธเจ้าทีเดียวไม่ใช่วิธีสมบูรณ์เป็นวิธีของพุทธเจ้าด้วยจะว่าไปไม่ใช่พุทธเจ้าก็ไม่ใช่เป็นวิธีของพุทธเจ้าด้วยแต่ว่าไม่ใช่วิธีสมบูรณ์วิคัมภนะปหานคือกดข่มแต่วิธีที่ถูกต้องนั้นต้องวิปัสสนาไม่ใช่สมถะอย่างนี้หรือวิคัมภนะอย่างนี้เป็นตทังคปหานคือปหานไม่ได้เป็นช่วงๆชั่วระยะระยะหรือขนาดขนาดทำให้มันมีขนาดลดลงมีขนาดลดลงเรียกว่าตทังคะตทังคะก็แปลว่าขนาดแปลว่าขั้นแปลว่าตอนให้มันลดลงได้เป็นระยะระยะอย่างวิปัสสนาอย่างมีเหตุผลอย่างรู้ดีเลยว่าโอ้โหเรานี่โง่เรานี่อวิชชาไปโกรธให้มันทุกข์โกรธผิดผิดถูกถูกหรือไปเกิดราคะให้มันเป็นเหตุแห่งทุกข์ใครไม่เชื่ออย่าเชื่อว่าราคะเป็นเหตุแห่งทุกข์หรือว่าเป็นเหตุแห่งสุขคุณก็ไปเมาเองนะเพราะว่ามันหลอกคนมานักแล้วว่าราคามันเป็นเหตุแห่งสุขใช่ไหมใช่เหรอยอมรับดูดีนะเนี่ยราคาเป็นเหตุแห่งสุข แล้วพระพุทธเจ้าสอนว่าราคาเป็นเหตุแห่งสุขไหมไม่ใช่เลยก็ยังพอทำเนาไม่เมาหมัด เราไปหลงเองว่าราคาเป็นเหตุแห่งสุขแต่ความจริงราคาเป็นเหตุแห่งทุกข์เพราะงั้นเราดับเหตุแห่งทุกข์นี่ลงได้ไม่ว่าราคะหรือโทสะก็ตามลดลงได้ลงได้จริงๆคุณก็เป็นการลดสักกายะในขณะที่มีทวารทั้ง6มีผัสสะทั้ง6มีเวทนาเกิดจริงๆแล้วก็อ่านเวทนาวิเคราะห์วิจัยเวทนาออกเป็นเหตุละเหตุ ละเหตุถูกตัวตนของเหตุของมันลดลงจริงๆเลยเป็นอริยสัจ4แน่ๆเห็นความจางคลายเห็นความดับถ้าดับได้เป็นตทังคปหานก็เก่งขึ้นเรื่อยๆเป็นสมุจเฉทปหานหรือเป็นปัสสัตปัสสัทธิปหานเป็นนิสรณปหานปหานมี5มีวิคัมปนปหานตทังคปหานสมุจเฉทปหานปัสสัทธิปหานปฏิปัสสัทธิท่านมีคำว่าปฏิด้วยปฏิปัสสัทธิปหานแล้วก็นิสรณปหานสามารถทำได้อาตมาอธิบายไว้ในเราคิดอะไรแล้วไอ้พวกนี้ปหานทั้ง5เนี่ยในหนังสือนิยามเมื่อกี้นี้ก็อธิบายไว้แล้วไปอ่านทวนก็ได้นะปหานได้มันปหานได้ลงไปจริงๆคุณก็เห็นความจางคลายจนถึงความดับเห็นนิโรธานุปัสสีเห็นความดับไอ้ตรงถึงความดับนี่แหละจะเป็นชั่วคราวยังไม่ถาวรก็ตามก็เป็นความดับที่คุณจะได้รู้รสของความไม่มีตัวตนของกิเลสชั่วคราวถ้ายิ่งทำได้เก่งชำนาญขึ้นชำนาญขึ้นก็ถาวรขึ้นถาวรขึ้นถาวรขึ้นถาวรขึ้นความไม่มีตัวตนเรียกว่าอนัตตาไม่มีตัวตนของเหตุแห่งกิเลสไม่มีตัวตนของทุกข์ไม่มีตัวตนของสุขเป็นสิ่งระงับเป็นความระงับเป็นความสงบสงบจากตัวตนอัตตาสงบจากสักกายะสักกายะก็คือตัวตนอัตตาก็คือตัวตนสงบจนกระทั่งคุณแน่ใจว่าคุณได้ทำนานจนกระทั่งเข้าใจว่าแม่เล็กแม่น้อยแม่ธุลีละอองเกิดชั่วคราวเกิดนานๆเกิดทีจนกระทั่งมีธุลีจรมีอาสวะจรมีอนุสัยจรมีพวกที่เป็นอนุสัยหรือเป็นอาสวะเล็กๆน้อยๆที่ยังลึกๆที่ยังหมกหมักที่ยังเหลือเศษเหลือจรอะไรอยู่คุณก็ดับจนสิ้นอาสวะอาสวะก็แปลว่าตัวตนตัวตนละเอียดตัวตนเล็กแล้วตัวตนขั้นสุดท้ายกิเลสต้นท่านเรียกว่าวิติกมกิเลสต้นกิเลสกลางท่านเรียกว่าปริยุทธากิเลสกิเลสสุดท้ายท่านเรียกว่าอนุสัยกิเลสจับมั่นขันตายสิ่งเหล่านี้จนไม่มีอัตตาถึงระดับอาสวะตัวตนในระดับสุดท้ายอาสวะตัวตนระดับนี้ก็ไม่มีนั่นแหละคืออนัตตานั่นแหละคือสุญญตานั่นแหละคือความไม่มีคุณต้องทำแล้วคุณก็จะต้องพบอนิจจังอย่างนี้คุณต้องพบทุกขังอย่างนี้คุณต้องพบอนัตตาอย่างนี้คุณจึงจะเป็นผู้ได้ปรากฏครบครันซึ่งไตรลักษณะครบครันในความไม่เที่ยงความเป็นทุกข์ความไม่มีตัวตนเป็นผู้ที่สมบูรณ์ด้วยไตรลักษณะในขณะมีตาหูจมูกลิ้นกายมีสัมผัสมีการปฏิบัติธรรมเรียนรู้เนี่ยมาฝึกฝนคุณยิ่งทำงานคุณยิ่งได้พบคบหากับคนนั้นคนนี้ต่างจริตต่างๆนานาโอ้โหบางก็โยให้เกิดราคะบางก็โยให้เกิดโทสะโอ้ยเกิดกันดีไม่เชื่อมาดูในกลุ่มชาวอโศกนี่เถอะมาดูเธอยั่วกันเกิดขนาดพยายามสังวรแล้วนะยังออกมาให้เห็นเลยในหมู่ชาวอโศกเนี่ยข้างนอกไม่ต้องพูดเลยดูได้ทั่วไปไม่ต้องเสียค่าตั๋ว เห็นราคะโทสะโมหะวันๆดีไม่ดีอวดโอกันเต้ไม่มีความละอายต่อราคะไม่มีความละอายต่อโทสะกันเลยแถมด้วยอย่างนี้ไม่โกรธไม่โกรธก็ไม่ใช่คนชื่อว่าโดยซ้ำไปใครมาทำอย่างนี้ให้มันต้องโกรธถ้าไม่โกรธไม่ใช่คนชื่อว่าเออใช่ไม่ใช่คนนะเป็นอะไรก็ไม่รู้แล้วผีเป็นผีเป็นอะไรไปแล้วไม่โกรธก็ไม่ใช่คนชื่อว่าถือเป็นเรื่องธรรมดาต้องโกรธสิอย่างนี้ไม่โกรธได้ไงนี่มันต้องโกรธสิไม่โกรธก็ไม่ใช่คนดิแล้วลืมไปว่าแล้วไม่ใช่คนแล้วเป็นอะไรเป็นเทวดาไม่ใช่แน่ใช่ไหมไม่ใช่โกรธมันโกรธมันต้องไม่ใช่คนแน่เขาพูดถูกเหมือนกันแต่ไม่ใช่เทวดาแน่ด้วยคนก็ไม่ใช่เทวดาก็ไม่ใช่เป็นอะไรก็แล้วไปยังไปรู้เอาเองเป็นอมนุษย์มนุษย์ก็คนไงเป็นอมนุษย์ไม่ใช่มนุษย์หรอกอมนุษย์นี่แหละเป็นพวกผีเป็นพวกอะไรก็แล้วแต่นะนี่เป็นการปฏิบัติธรรมหลักและอาตมาก็อธิบายปรมัตถ์อธิบายลักษณะถึงไตรลักษณ์ไตรลักษณะ3อย่างนี้ให้ฟัง อาตมาว่าจะเขียนบรรยายมิจฉาทิฏฐิสูตรสักกายทิฏฐิสูตรอัตตานุทิฏฐิสูตรนี่ไว้ให้ชัดๆดีๆเท่าที่อาตมาจะเก่งนะจะเขียนบรรยายเป็นอีกเล่มหนึ่งเลยให้รู้ทุกวันนี้ก็พูดถึงไตรลักษณ์เมื่อกี้วันนี้อ่านหนังสือพิมพ์อ่านข้อข่าวอะไรอ่านเรื่องราวอะไรเนี่ยท่านพยอมก็พูดโอ้ปฏิบัตินี่แหละนี่แหละเรื่องข่าวของธรรมกายนี่แหละต้องปฏิบัติเป็นไตรลักษณ์ต้องไปพบไตรลักษณ์ต้องเห็นไตรลักษณ์ก็พูดไตรลักษณ์ไปนะว่าต้องไปนั่งสมาธิพูดไตรลักษณ์นั่งสมาธิก็เห็นไตรลักษณ์ได้สัพพะไตรลักษณ์มันไม่ธรรมดาหรอกไตรลักษณ์มันง่ายๆไตรลักษณ์มันอ่อนๆไตรลักษณ์มันนิดๆก็ไปนั่งสะกดจิตไม่ให้มีอะไรแล้วกิเลสมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะนั่งสะกดจิตนี่มันกิเลสก็ไม่มากมันไม่ได้มายั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันตัวดีตัวกิเลสชัดๆอ่ะตัวมากแล้วตัวเห็นชัดแล้วตัวจริงด้วยเห็นทันทีทันใดไปนั่งนั่งก็ไม่มีบางทีก็อารมณ์ก็ไม่เคยเกิดอะไรมากมายมันก็สงบงั้นน่ะเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นยากนิดก็ไปนั่งสะกดจิตไม่ให้มีอะไรแล้วกิเลสมันก็ไม่มีอะไรมากเพราะนั่งสะกดจิตนี่มันกิเลสก็ไม่มากมันไม่ได้มายั่วยวนทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเนี่ยมันตัวดีตัวกิเลสชัดๆอ่ะตัวมากแล้วตัวเห็นชัดแล้วตัวจริงด้วยเห็นทันทีทันใดไปนั่งนั่งก็ไม่มีบางทีก็อารมณ์ก็ไม่เคยเกิดอะไรมากมายมันก็สงบงั้นน่ะเห็นไตรลักษณ์ก็เห็นยากเห็นกิเลสของเราแล้วก็อ่านยังลงไปถึงกิเลสในขณะนั้นมันไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยขณะนี้มีคนมาด่าตอนนี้มันมีเหตุมีปัจจัยชัดใช่ไหมไอ้นี่ไม่มีไปนั่งดีไม่ดีก็ไม่ใช่เรื่องจริงไปนั่งนั้นนึกถึงโอ้เมื่อวานนี้ไอ้คนนั้นมันด่าเราแล้วเราก็ยกเอาเรื่องราวที่ผ่านมาในอดีตมาคิดในขณะที่นั่งสมาธินะยกเรื่องขึ้นมาคิดมันเรื่องไม่จริงแล้วนะนี่มันเรื่องเอาอดีตมาคิดใช่ไหมมันไม่ใช่เรื่องปัจจุบันธรรมคิดไปโอ้เราก็โกรธนะตอนนั้นถูกเขาด่าตอนนั้นเรารู้ตัวไม่ทันเราก็โกรธโอ้เราโกรธอารมณ์โกรธของเราเนี่ยนะไม่ดีและคุณแม่จะวิจัยลงไปมันก็เป็นอารมณ์ที่ไม่ใช่ปัจจุบันไม่ใช่อารมณ์จริงเป็นแต่เพียงออกอารมณ์นั้นมาทบทวนมีประโยชน์เหมือนกันมีประโยชน์เหมือนกันก็ทำก็มีประโยชน์สนับสนุนให้แต่จริงๆแล้วเวลาเจอเขาจริงแล้วมันจะทันอีกไหมอ่ะมันยากกว่าใช่ไหมแต่ก็ดีอุปการะช่วยให้คุณคิดทบทวนได้เกิดราคะก็ตามเกิดโทสะก็ตามเกิดโมหะก็ตามคุณนั่งสมาธิแล้วคุณก็พิจารณาเห็นไตรลักษณ์อย่างที่ว่านี้แหละก็ได้แต่มีประโยชน์น้อยกว่าเป็นอุปการะควรทำเหมือนกันควรทำฝึกฝนให้มันรู้ชัดๆอ๋ออย่างนี้เองเนาะอารมณ์อย่างนี้เองเนาะโกรธโอ้ผ่านมาอย่างนี้เองเกิดอาการนี้เองหรือไม่อย่างนี้คุณจะปรุงขึ้นเองเดี๋ยวนี้เกิดราคะปรุงขึ้นใหม่เดี๋ยวนี้เองเกิดโทสะปรุงขึ้นใหม่เดี๋ยวนี้เองมันก็ไม่ง่ายนักนะหรือง่ายปรุงราคะขึ้นเลยคุณก็ต้องยกเรื่องใช่มั้ยยกแหมธรรมารมณ์แหมปรุงเลยนะเห็นหน้าเธอปรุงให้เกิดราคะนะเห็นเรื่องนั้นหรือเห็นหน้าไอ้ศัตรูปรุงหน้าศัตรูขึ้นมาเกิดโทสะในนี้มันก็สร้างเหมือนกับดูหนังแหละสร้างขึ้นมาแต่อาจจะมีเรื่องจริงตรงที่ว่าคนนี้ศัตรูเราจริงคนนี้เคยเป็นคู่รักคู่ใครคนที่เราชอบจริงอะไรก็แล้วแต่ก็ปรุงได้แล้วก็ดูสิอารมณ์มันเกิดนั้นแล้วคุณก็ค่อยทำมันก็เป็นเรื่องสร้างขึ้นมาแต่มันก็เรียนรู้ได้เหมือนกันเป็นอุปการะจะเห็นไตรลักษณ์อย่างนี้ก็ให้มันเข้าสัมมาทิฏฐิที่เป็นอุปการะก็ไม่ว่ากันได้ถ้ามีเวลานะก็ทำฝึกได้ทุกด้านหรือฝึกจิตสงบเฉยๆมานั่งสมาธิก็ฝึกอารมณ์สงบดูเสพอารมณ์สงบเสพไปก่อนก็ได้แต่ต้องรู้ว่าเสพนะมันติดนะบางคนไปนั่งสมาธินี่นั่งสงบแล้วก็สบายนั่งไปขี้เกียจขึ้นจ้ะพวกนั่งสมาธินี่ขี้เกียจขึ้นนั่งมันเมื่ออย่างมันสบายอ่ะมันอยู่เฉยๆอ่ะมันอารมณ์มันว่างโอ้ยมันดีว่าไม่ต้องคิดอะไรมากไม่ต้องมีเรื่องวุ่นวายอะไรในใจเลยอุ้ยสบายว่างแล้วมันก็จะติดมานั่งสมาธิติดมานั่งสงบอยู่เงี้ยพอไอ้พวกฤาษีชีไพรพวกพระป่าพระอะไรเนี่ยให้ออกมาทำงานแบบนี้โอ้ยไม่ได้หรอกอย่าไปว่าพระป่าอะไรพระพวกเรานี่ยังติดอยู่มาแต่ชาติไหนก็ไม่รู้พูดกันยากเหมือนกันพวกติดสมาธิในพระพวกเรามันก็มีสมณะพวกเราหรือพวกเราปฏิบัติธรรมพวกเราต้องมานั่งติดฝึกเพื่อเรียนรู้ได้แต่ระวังจะติด มันติดง่ายเพราะมันว่างมันเบายิ่งพวกเรานี่มาปฏิบัติธรรมแล้วนี่นะเราเรียนรู้แล้วเนี่ยลาภยศสรรเสริญโลกียสุขเราก็ไม่ต้องไปแย่งไปอะไรมากมายแล้วมีความมักน้อยได้พอสมควรเออเรามักน้อยเราสันโดษเราพอกินก็เท่านี้ใช้ก็เท่านี้ไม่ต้องไปแย่งไปชิงอะไรมากมายมันก็เป็นสุขดีแล้วนี่พวกเราได้ฐานพวกนี้เยอะเหมือนกันบางคนมีบุญบารมีมาเก่าโดยซ้ำไปมาถึงขนาดนี้โอ้สบายมาอยู่พวกนี้ดีไม่ดีอยู่อย่างเงี้ยวันๆผ่านไปมันก็ไปรอดกินก็ไม่มากใช้ก็ไม่มากแล้วก็ข้างนอกเราก็รู้ทันแล้วไม่ต้องไปแข่งกับเขาหรอกแข่งสวยแข่งงามแข่งรู้แข่งร้าแข่งรวยไปแย่งลาภแย่งยศไม่ต้องสบายคันนี้พออยู่ในนี้ก็มีคนทำนี่คนขยันคนหุงข้าวก็มีแล้วคนหาข้าวมาก็มีคนทำนั้นทำนี้ก็มีแล้วเนี่ยข้าวมีกินดินมีเดินตะวันมีสองพี่น้องมีเศษเห็ดมีเก็บทำแต่เราไม่เก็บช่วยเขานะเราก็อยู่ของเราไปก็รอดว่างๆไปวันๆเดือนๆได้อยู่รอดแล้วมันเจริญอะไรนอกจากกินบุญเขากินบุญตัวเองเป็นภาระคนอื่นสร้างหนี้สร้างบาปสร้างเวรและตัวเองก็ไม่เจริญอะไรมันก็เป็นอย่างนั้นและดีไม่ดีหลงผิดด้วยนั่งสมาธิเองไปทำไมเราทำงานมันเหนื่อยดูที่เราทำทำไมโอ้โหนี่ไม่ปฏิบัติธรรมกันเลยดูไม่นั่งสมาธิไม่ปฏิบัติธรรมไปทำงานทำทำไมอ่ะมาปฏิบัติธรรมดิมาอยู่ในวัดในวาแล้วก็ต้องไปนั่งสมาธินั่งสมาธิเราก็มีเวลาให้ฝึกเราก็เรียนรู้สอนไม่ใช่ว่าไม่สอนถ้าเรียนรู้สมาธิไม่ดีติดสมาธิเข้าไปอีกติดจริงๆขนาดว่าเป็นสมาธิจริงด้วยเป็นรูปฌานสามารถที่จะไม่มีนิวรณ์เลยนะรูปฌานนี่คือไม่มีนิวรณ์สะกดยังไงก็แล้วแต่คุณจะมีวิธีทำยังไงก็แล้วแต่ไม่มีนิวรณ์ในช่วงระยะนั่งสมาธินั่นแหละนิวรณ์ก็ไม่มีจริงๆเลยแล้วคุณก็สบายนั่งติดนะนั่นแหละเรียกว่าติดรูปฌานเสพรูปฌานเป็นภพเป็นภาวะตัณหาเป็นภาวะภพติดกันเยอะนี่พระป่าพระเขานี่ไม่รู้เรื่องหรอกติดจะยกจิตขึ้นสู่ไตรลักษณ์จะพิจารณาไตรลักษณ์บ้างไตรลักษณ์ไปไตรลักษณ์ถูกบ้างผิดบ้างเอที่อาตมาอธิบายไปคร่าวๆเนี่ยก็พอเข้าใจนะไตรลักษณ์ที่นั่งในสมาธินี่ก็ปรุงขึ้นมาหรือว่าเอาจากบุพเพเรื่องเก่าๆย้อนเรื่องที่ผ่านมาอาทิตย์ที่แล้วเดือนที่แล้วปีที่แล้วโอ้โหตั้ง5ปีที่แล้วนี่เราเคยซัดกันกับไอ้คนนี้เนี่ยศัตรูคู่อาฆาตก็ย้อนระลึกมาจำได้ไหมเราอารมณ์ที่เคยต่อยกันเคยฉะกันอย่างงี้อย่างนี้เคยด่ากันอย่างนี้ถ้าเกิดอารมณ์อย่างนี้คุณก็เอามาทบทวนได้แต่มันก็ไม่แม่นเท่าปัจจุบันหรอกใช่ไหมปัจจุบันเนี่ยโอ้โหเจ๋งข้อสำคัญฝึกให้มีจิตแววไวเป็นมุทุภูตธาตุมุทุภูเตกัมมณีเยมุทุภูเตกัมมณีเยที่เตอเนชัปปะเตมุทุภูเตนี่มุทุแปลว่าอ่อนอาตมาแปลว่าจิตหัวอ่อนกัมมณีเยเหมาะกับการงานทีเตตั้งมั่นอเนญชาหรืออเนญชปัตเตไม่หวั่นไหวนี่เป็นองค์ของฌานปฏิบัติฌานแล้วจิตของเราก็มีมุทุภูตธาตุมีมุทุภูเตปฏิบัติจิตไวมีแววไวด้วยมีการระลึกรู้ตัวทั่วพร้อมไวสัมผัสก็ไววิจัยก็ไวมีตีรณปริญญาไวมีญาตปริญญาตีรณปริญญาปหานปริญญาก็ไวจิตไวมีปริญญาที่สามารถจิตดัดได้เร็วปรับได้เร็วลดกิเลสได้เร็วรู้ตัวได้เร็ววิจัยวิเคราะห์ได้เร็วสัมผัสปั๊บรู้ปุ๊บปุ๊บฝึกไปได้เร็วอย่างนี้เรียกว่าลักษณะของมุทุภูเตหรือมุทุภูตธาตุที่ว่าคุณก็จะเหมาะทำงานก็จะได้สัดได้ส่วนเพราะคุณรู้จักกิเลสตัวเหตุคุณลดกิเลสตัวเหตุได้คุณก็ทำงานอะไรโกรธโลภหลงด้วยลำเอียงด้วยโทสะลำเอียงด้วยฉันทะลำเอียงด้วยโทสะลำเอียงด้วยโมหะลำเอียงด้วยศรัทธาจริตพุทธจริตหรือว่าปิตกจริตอะไรมันก็จะไม่มีเอียงด้วยพวกนี้เอียงด้วยอคติ4ฉันทาคติโทสาคติโมหาคติพยาคติก็จะน้อยลงน้อยลงน้อยลงเพราะเรามีสติเพราะเราฝึกใจเรารู้เท่าทันมันมีตัวเข้าไปรู้เหตุมันมีปฏิภาณมันมีเชิงปัญญาภูมิปัญญาที่มีภูมิปัญญามีปฏิภาณมันมีในนั้นเสร็จมันก็จะทำให้เราทำงานทำการอะไรก็ดีกรรมนิยคุณทำงานอะไรอยู่ก็ทำงานหน้าที่ที่เป็นสัมมาอาชีพอะไรของคุณอยู่คุณก็ทำไปดีกรรมนิยเสร็จแล้วสั่งสมลงเป็นทีเตสั่งสมลงไปประพฤติตั้งมั่นขึ้นไปเรื่อยๆเรียกว่าทำฌานสร้างฌานลืมตา มุทุภูเตกัมมเยทิเตเนชัปเตนี่เป็นของพุทธเป็นอารมณ์ฌานของพุทธพระพุทธเจ้าอธิบายไว้ไม่เขาไม่ค่อยเอามาพูดกันเท่าไหร่หรอกแปลอยู่ในพระไตรปิฎกแปลผ่านๆแปลไว้ว่าจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวแปลภาษาคำว่ามุทุภูเตกัมมิเยทิเตเนชัปเตเนี่ยถ้ามันมีพยัญชนะบาลีคำนี้ไว้ที่ตรงไหนตรงไหนเนี่ยท่านก็แปลย่อยๆไว้เงี้ยคนอ่านก็อ่านผ่านกันไปจิตอ่อนควรแก่การงานมุทุภูเตก็จะแปลว่าอ่อนจิตอ่อนแหมจิตอ่อนแล้วมันจะไปไหนรอดเนาะปฏิบัติธรรมมันจะเป็นฌานเป็นแชนอะไรก็มันได้ฌานแปลว่าเพ่งเผานะอารมณ์ของฌานจิตอ่อนควรแก่การงานตั้งมั่นไม่หวั่นไหวถ้าไม่เข้าใจลักษณะของจิตลักษณะของสภาพของจิตอย่างนี้จริงๆปฏิบัติไม่ถูกหรอกไม่ถูกลักษณะที่พุทธเจ้าตรัสสอนเอาไว้ก็เอามาใช้ไม่เป็นแล้วก็เอามาฝึกมาฝนมันตรงตามพุทธเจ้าตรัสไหมก็ไม่รู้ว่าตรงหรือไม่ตรงแต่ที่อาตมารู้เพราะอาตมามีบุญเก่ามีภูมิปัญญาพอสัมผัสตำราหรือสัมผัสพยัญชนะพวกนี้อ๋อมันเหมือนของเก่าที่เราเคยรู้มาแล้วนะเอออาตมาก็อธิบายได้เลยไม่มีใครมาสอนอาตมาหรอกอาตมาก็หยิบมาอธิบายสู่คุณฟังคุณฟังพอเข้าใจไหมดีแล้วเอาปฏิบัติให้ได้นะทำไมหัวเราะล่ะไม่มั่นใจตัวเองเหรอต้องมั่นใจตัวเองสิฝึกมันไม่ง่ายจริงมันไม่ง่ายแต่มันก็เป็นของจริงเป็นไปได้สังคมพวกเราเนี่ยปฏิบัติธรรมแบบนี้นั่งสมาธิก็มีเรียนรู้สมถะเรียกว่าเจโตสมถะก็มีแต่ก็ทำแล้วก็ให้ได้คุณประโยชน์อย่าไปเสพไปติดรูปฌานอรูปฌานอะไรเข้าอีกเรียนรู้ได้มันได้ยิ่งออกไปแล้วก็เป็นทำสมาธิจิตว่านิ่งเป็นฌานเหมือนกันนะฌานชั่วคราวหรือไม่เป็นฌานก็ตามบางคนสะกดจิตตัวเองนี่เข้าไปไม่ต้องเป็นฌานหรอกไม่ต้องถึงขนาดหมดนิวรณ์สร้างเลยโน้มจิตพอทำจิตให้เป็นหนึ่งเอ็ดเอ็กกับขตาประเภทไม่เป็นฌานนั้นหนึ่งรวมจิตเป็นพลังรวมได้แล้วนะเอาไปสร้างอิทธิปาฏิหาริย์เทศนาปาฏิหาริย์บ่าได้ไปอีกก็ได้มีเยอะแยะพระพุทธเจ้าท่านบอกว่าท่านจิกุฉามิหรายามิอัตยามิท่านบอกว่าท่านจิกุฉาเนี่ยพวกเขามีลัทธิจิกุอะไรท่านเรียกอะไรพยัญชนะตัวนี้คือลัทธิกินขี้พูดง่ายๆจิกุฉาเนี่ยลัทธิกินขี้คือแปลว่ามันเรื่องขี้มันเรื่องที่ท่านดูถูกดูแคลนพระพุทธเจ้าท่านแสนเบื่อหน่ายระอาเป็นของที่น่าเกลียดน่าชังน่ารังเกียจจิกุฉามิหรายามิมันเป็นสิ่งที่น่าเบื่อหน่ายนะมันเป็นสิ่งที่ไม่น่าจะไปที่ได้ไปยินดียินร้ายอะไรกับมันเลยนะถ้าแม้มีจริงด้วยซ้ำไปนะมีสร้างอิทธิปาฏิหาริย์ได้อาเทศนาปาฏิหาริย์ได้จริงด้วยนะไม่ใช่ไปหลอกด้วยนะต่อให้สร้างได้จริงนี่เป็นสมณะนี่ทำไม่ได้ไปแสดงไม่ได้อาบัติทุกกฎท่านห้ามเพราะมันอะไรเพราะมันหลงคนเรายังไม่มีหลักประกันยังไม่ได้ลดกิเลสไปเล่นพวกนี้แล้วคนชอบไหมชอบโอ้โหหลงจะเอาเงินเอาทองก็ได้จะเอาบริวารได้เอาอะไรได้คนชอบยอมรับนับถือด้วยนะยอมรับนับถือยิ่งกว่าอนุสาสนีปาฏิหาริย์คือสอนหน้ามาเลิกแล้วอย่าฆ่าสัตว์อย่าลักทรัพย์นะอย่าประพฤติผิดในกามนะสอนนี้ได้นะคนไม่ก็นับถือเท่าไรหรอกแต่ถ้าว่าเหาะเดินน้ำดำดินได้รู้ใจคนได้โอ้โหนี่คุณกำลังด่าฉันนี่คุณกำลังคิดอย่างนี้นี่กำลังคิดถึงแฟนนะนี่กำลังคิดไปจะไปเอาสตังค์คนนั้นคนนี้กำลังคิดขี้โกงอะไรเงี้ยโอ้โหอย่างรู้จิตเขาได้อย่างเงี้ยรับรองแล้วโอ้โหนับถือจะชอบใจมากใช่ไหมแล้วคนเหล่านี้เนี่ยตัวเองก็ไม่มีหลักประกันที่จะหลงในลาภยศสรรเสริญโลกียสุขแล้วตัวเองก็แสดงฤทธิ์แสดงเดชพวกนี้ออกได้ด้วยอะไรละมันเหลืออะไรเหลือล่ะคนคนนั้นน่ะนะตอบได้ไหมอะไรเหลือกิเลสละเหลือนอกจากเหลือแล้วก็โตด้วย มีแต่กิเลสจะโตขึ้นกิเลสเหลือไม่ได้มีทางลดละกิเลสได้เลยพระพุทธเจ้าถึงบอกว่าท่านเบื่อหน่ายที่สุดพระพุทธเจ้าท่านเป็นท่านมีท่านได้สิ่งเหล่านี้ผู้ที่ฝึกมาจริงๆก็มีได้มีเป็นมากน้อยอะไรก็มีทุกคนแหละขอให้ฝึกเข้าไปแล้วจิตมันมีพลังพวกนี้มันก็สามารถทำได้ถ้าโน้มเน้นไปฝึกปรือเป็นอิทธิปาฏิหาริย์มากก็จะชำนาญขึ้นไปฝึกปรือไปทางอาเทศนาปาฏิหาริย์มากๆมันก็ชำนาญขึ้นเก่งขึ้นมันได้แต่จะต้องไปฝึกมาทำไมเอาอันนี้ก่อนอนุสาสนีปาฏิหาริย์ลดละกิเลสนี่ก่อนเถอะพอลดละกิเลสได้แล้วคุณอยากจะไปเติมอีกจะไปเติมอิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์แต่มีหลักประกันแล้วเนี่ยคุณไม่ไปหลงลาภยศสรรเสริญโลกียสุขไม่หลงเลยอะไรจะอะไรต่อใครเยินยอยกย่องแม้จะเอาลาบมาให้เอาได้ไหมคุณมีหลักประกันและสบายคุณจะไปเอาอีกเท่าไหร่ก็ทำสิเพราะฉะนั้นพระโพธิสัตว์ก็จะฝึกอันนี้ในช่วงระยะตามระยะฝึกหลักประกันให้เป็น อรหันต์ให้ได้ก่อนแล้วเมื่อเป็นอรหันต์แล้วจะฝึกอิทธิจะฝึกอาเทศอีกเป็นความจริงจะต้องมีครบครันให้มีให้ได้ก็ฝึกไปถ้ามีหลักประกันแล้วฝึกไปจะเป็นปัญหาอะไรเพราะอย่าไปทำผิดหน้าหลังทำผิดก่อนหลังทำผิดลำดับต้องเอาลำดับอันนี้ซะก่อนอย่าไปเอาลำดับพวกนู้นก่อนถ้าเอาลำดับพวกนู้นก่อนเสร็จกว่าจะรู้สึกตัวกว่าจะพักอันนี้ก่อนแล้วค่อยมาเอานี่โอ้ยยากมันก็งองกังแงงแล้วมันมีคู่อาฆาตคู่อะไรต่ออะไรที่มันจะต้องมีคู่เวรคู่กรรมไปอีกเยอะเลยคุณไปทำเข้าเถอะก็จะมีเรื่องราวมากมายคู่เวรคู่กรรมต่อไปอีกไม่รู้กี่ชาติตรงกี่ชาติวุ่นวายเรามาลดละอันนี้ให้มันทันให้มันได้ก่อนถ้าคุณเองคุณละกิเลสได้แล้วคุณอยากจะเกิดมาเป็นมนุษย์อีกคุณอยากจะมาช่วยสังคมช่วยมนุษยชาติคุณจะมาฝึกปือเอาอิทธิปาฏิหาริย์อีกเอาอาเทศนาปาฏิหาริย์อีกหรือมาเรียนรู้โลกวิทูมาเรียนรู้พหุสูตรอะไรอีกมีหลักประกันนี้ให้ได้แล้วคุณทำไปเถอะไม่มีปัญหาหรอกมันเป็นพิษมีภัยต่อผู้อื่นต่อตนไม่มีภัยต่อตนไม่มีภัยต่อผู้อื่นอีกได้เลยอย่างนี้ปลอดภัยกว่าสรุปแล้วที่อาตมาเทศมาวันนี้บรรยายมานี่เป็นเนื้อถ้าฟังด้วยดีจะเข้าใจศาสนาพุทธขึ้นอีกเยอะหรือเหลือแต่เอาไปปฏิบัติให้มันได้ให้มันตรงมันไม่ง่ายที่จะอ่านลักษณะและไม่ง่ายที่จะมีสติปัฏฐานไม่ง่ายจะรู้กายเวทนาจิตไม่รู้จะแค่รู้ตัวนี่นะให้มันรู้ทันรู้ต่อผัสสะตาหูจมูกลิ้นกายกระทบสัมผัสรู้ต่อกรรมกริยากายกรรมของเราเป็นอย่างนั้นวาจาของเราเป็นอย่างนี้แล้วก็อ่านไวแววไวมุทุพูตมุทุพูตมุทุพูตะแววไวจิตฝึกจิตให้เป็นมุทุพูตะไวเข้าไปอ่านไวแล้วก็เข้าไปทำให้ลดละจางคลายได้ไวไวจิตหัวอ่อนจิตแววไวหัวอ่อนมีไวพริกเร็วไวปฏิบัติสัมผัสและก็รู้เร็วอ่านกายวาจาใจได้เร็วอ่านพฤติกรรมได้เร็วอ่านต่อผัสสะได้เร็วอ่านเวทนาได้เร็วอ่านจิตได้เร็ววิจัยทำในทำวิจัยนิวรณ์วิจัยกิเลสวิจัยเหตุผลอะไรเร็วเร็วเร็วขึ้นเรื่อยเรื่อยเรื่อยอยู่ที่ฝึกอยู่ที่การปฏิบัติเพราะฉะนั้นมาที่นี่ให้ทำงานทำการมาก็มาบรรยายมาฟังบรรยายบรรยายก็คือฟังปริยัติเสร็จแล้วคุณก็ปฏิบัติอยู่ที่นี่ก็อยู่ที่นี่ทำงานที่นี่ยึดไปปฏิบัติที่บ้านก็ได้ฟังปริยัติไปแล้วก็ไปปฏิบัติที่บ้านปฏิบัติที่ที่ทำงานไปปฏิบัติในเวลาที่คุณทุกเวลาแหละกินอยู่หลับนอน24ชั่วโมงคุณก็พยายามฝึกปรือไประวังอย่าเกรงนะว่าจะต้องรู้ตัวทั่วพร้อมมีสติเลยเกรงมีเหมือนกันเกิดเหมือนกันคนพวกเราเกรงโอ้โหเกรงเลยมันคุมมากเกินไปคุมจนเกรงคุณจนโอ้โหหนักเข้าเกรงไม่ต้องถึงขนาดนั้นหรอกจริงๆแล้วมีหลักศีลสมาธิปัญญามีหลักว่าเราต้องตั้งศีลของเราว่าเราเอาขนาดนี้เราเอาแค่ศีล5ไม่ฆ่าสัตว์ลักทรัพย์ผัวเดียวเมียเดียวไม่พูดปดแม้จะพูดหยาบก็ระวังบ้างหยาบมากๆก็ระวังส่อเสียก็ระวังหน่อยเพ้อเจ้อก็ระวังหน่อยมันซ้อนๆไปแต่โกหกเนี่ยเอาเป็นหลักแรกเลยไม่ต้องโกหกดูสิหัดเป็นคนไม่โกหกได้ไหมจนกระทั่งกลายเป็นว่าคนไม่โกหกก็ไม่ใช่ธรรมดาแย่กันเลยทุกวันเนี่ยทำอะไรทั้งที่ทำอะไรอยู่เปล่าก็ทำอะไรอยู่เปล่าได้ยังไงก็ไม่ได้อยู่เปล่าๆแล้วก็ทำอะไรอยู่แล้วก็ถามว่าทำอะไรเปล่าทำอะไรก็ไม่รู้แล้วทำอยู่นะเปล่าแล้ว มันทันทีเลยนะมันไวจริงๆเลยโกหกติดปากใครเคยมั่งเคยทั้งนั้นน่ะทำอะไรเปล่าเอ๊ะเปล่ายังไงก็เห็นอยู่ถามอยู่เธอกำลังทำอยู่หลัดๆนั่นนะบอกทำอะไรเปล่าฮะมันไม่บ่าวเราไม่ได้เจตนามันซักซ้อมจนชำนาญโกหกเป็นปกติน้องนั้นถึงแม้ว่าจะรู้ตัวก็เถอะก็โกหกนึกว่าไม่มีบาปไม่มีภัยอะไรหรอกโกหกไปโกหกทำมันเรื่องโกหกใครไม่โกหกก็โกหกทั้งนั้นแหละนะโกหกมันเป็นธรรมดามันยากนะก็ลองหัดดูสิเล่าทำไมโกหกนี่มันดีนะคนจริงจังเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจริงพูดจริงทำจริงอะไรแต่ไรที่ไม่โกหกกันให้ได้ดูสิเพราะฉะนั้นสังคมคนไม่โกหกมันก็เลยมันดื้อทื่อเหมือนกันนะฟังดูไอ้พวกนี้มันไม่มีมารยาทมั้งเลยไหมมารยาทสังคมก็มันไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้นี่วะทำไมมันต้องทำไมมันทาซื่อขนาดนี้เขาว่าเหมือนกันพวกชาวอโศกนี่อะไรวะมันไม่ต้องพูดอย่างนี้ก็ได้มันตรงไปอ้าวตรงไปอีกแข็งไปต้องมีศิลปะบ้างนะมีศิลปะบ้างก่อนจะพูดคำนี้เล่นพลความอื่นมาเขามาพูดตรงไม่โกหกตรงนี้ไม่โกหกตรงนี้มีพลความบ้างมีคำอื่นมาไงบ้างมาจากว่าพูดตรงเปี้ยงเลยไม่โกหกมันเดือดเขารับไม่ทันมันแข็งไปอาตมาพูดอย่างนี้ผมเข้าใจนะบางทีมันต้องหัดมั่งเหมือนกันบางทีกับคนเนี่ยมันโอ้โหมันยากนะเพราะเราก็ฝึกก็หัดอย่างเงี้ยเราอยู่กับสังคมเราก็ต้องฝึกหัดทั้งมารยาทสังคมฝึกหัดศิลปะในการแสดงกิริยาท่าทีฝึกหัดในการพูดการจาฝึกขัดเพื่อที่จะให้ดูอย่างไรว่าไม่ผิดศีลผิดธรรมเป็นไปเพื่อความละนายคลายเป็นไปเพื่อความขัดเกลาเป็นไปเพื่อความสมานสามัคคีเป็นไปเพื่อความอยู่ร่วมกันอย่างสงบอบอุ่นเราก็ต้องฝึกทั้งสิ้นเอาละเป็นอันว่าวันนี้มาอโศกกันแล้วที่นี่มีการปฏิบัติธรรมไหมทุกคนตอบว่ามีนะเป็นแต่เพียงว่าเราปฏิบัติไม่เป็นเท่านั้นแหละหรือเราไม่รู้ว่าปฏิบัติธรรมอย่างไรถ้ารู้ปฏิบัติธรรมอย่างไรได้ปฏิบัติแน่ที่นี่มีมาอย่างวันเสาร์วันอาทิตย์มาถือว่าวันพระวันเจ้าวันไม่ได้ทำงานเอาเวลาว่างเราก็มาวัดก็ดีแล้วนะเรียกว่าวันเราใช้ต้องใช้วันเสาร์วันอาทิตย์วันเสาร์ก็น้อยไม่ค่อยมากหรอกวันเสาร์ไม่มากนะแต่มาก็ได้เมื่อกี้มีเทศเหมือนกันถ้าต่อไปแล้วอาตมาว่างจากนั่งเขียนหนังสือแล้วอาตมาจะเทศวันเสาร์วันอาทิตย์แถมเลยตอนนี้เทศทั้งวันเสาร์อาทิตย์ดูสิคนจะมาเพิ่มไหมแล้วก็จะเทศเพิ่มขึ้นอีกแล้วจะบรรยายเพิ่มขึ้นอีกบรรยายอะไรต่ออะไรอีกเพราะว่าเขียนหนังสือเขียนตำราเอาไว้ในส่วนที่อาตมาเจตนาจะบรรยายในหลายอย่างต้องค้นคว้าต้องอิงอ้างอิงหลักฐานต้องนั่นต้องนี่ไอ้เทศนี่มันใช่ปฏิภาณความจำบางทีมันก็จำไม่แม่นไม่อะไรบางทีมันก็เพี้ยนเพี้ยนไปบ้างเหมือนกันจำไม่ค่อยตรงนักมันเป็นได้เพราะเอาความอาศัยความจำเฉยๆแต่อันนู้นเราต้องค้นคว้าต้องตรวจสอบต้องอะไรต่ออะไรเขียนหนังสือตั้งใจจะทำให้เป็นตำราไว้ก็คิดว่าพอสมควรได้ขนาดนี้แล้วก็จะเอาเวลาจากนั้นมาใช้บรรยายส่วนเวลาจะเขียนอีกถ้ามีเวลาอีกก็ค่อยเอาได้ขนาดนี้ก็เอาขนาดนี้ก่อนนะมีเวลาว่างอื่นก็ค่อยๆเขียนไปอาตมามาทำหนังสือเราคิดอะไรแล้วเจตนาเพื่อจะมาเขียนหนังสือจะเห็นได้มันไม่มีเรื่องอะไรมากหรอกชีวิตนี้คืออะไรเป็นอยู่อย่างไรอาตมาเอาแค่นั้นมาเป็นตัวอะไรเป็นตัวประเด็นอธิบายมาจนยาวยืดขนาดนี้ก็ทั่วทั้งหมดนั่นแหละซึ่งอาตมาก็ดึงเข้าไปหากรรมแล้วก็เอากรรมมาอธิบายเพราะศาสนาพุทธเป็นศาสนาแห่งกรรมนะกรรมเป็นสิ่งพิเศษเป็นสิ่งที่เยี่ยมยอดที่สุดในเรื่องของกรรมเพราะฉะนั้นคนเราจะวิเศษจะดีหรือคุณค่าของคนอยู่ที่กุศลกรรมนะคุณค่าของคนอยู่ที่กุศลกรรมหลวงวิจิตรวาทการบอกว่าคุณค่าของคนอยู่ที่ผลของงานแต่พระโพธิรักสมณโพธิรักบอกค่าของคนอยู่ที่กุศลของอยู่ที่กุศลกรรมกุศลกรรมสมบูรณ์ก็คือมรรคผลสูงสุดเป็นกรรมกริยากายวาจาใจอันเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมอันหมดบาปมีแต่กุศลสุปัฏฐปทาจิตสะอาดบริสุทธิ์สจิตตปริโยทัปปนังหมายความว่าเป็นผู้ที่หมดกรรมบาปมีแต่กรรมบุญจิตสะอาดนั่นคือคุณค่าของคนสูงสุดบริสุทธิ์บริบูรณ์ได้เพราะเราต้องสั่งสมกุศลกรรมนี่แหละคือคุณค่าของมนุษย์นะเอาละสำหรับวันนี้อาตมากับเทศมาจนถึง